सर्वोपचाराथे गंधाक्षतपुटपाणी ओम मां गंधर्वा असन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति वामो कले सोमो राजा दिजवान्यक्षमादमुच्यत गंधारवे पदम अक्षतान पुष्पाणि ओम मां कले प्रतिमो दर्वं पपवति प्रदोपरी अथवा इवसति परिर्विरोधा वैष्णव पुष्पं पुष्पमालां परिधावयामि श्रीकामधेनवे नमः स्तोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मी धर्मिष्ठयादि वचसा यद्गादरण्यम् माया मृगम् दैतेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ग्रंथाधिष्ठात श्री सीतारामाभ्यां नमः सर्वोपचारार्थे गंधास्य पुष्पाणि समर्पयामि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विवाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् वादरायणः श्रीतुलस्यै नमः हरिवल्लभायै नमः श्रीकृष्णप्रियायै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनियं जलं ऋतुफलम् मुक्षद्रथे तामूलं समर्पयामि नमस्करोमि तुलसी हेम रूपांच रत्न रूपांच वंजरीं श्रीकृष्ण पूजा प्रीत्यर्थं अर्चयामि हरिप्रियां नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः श्रीमते रामचन्द्राय नमः ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे

भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में हम आप सब श्री कामधेनु माता की मंगलमयी सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। परम श्रद्धे हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज जी भी यहाँ विराज रहे हैं, उनकी मंगलमयी सन्निधि है। अभी कुछ नित्य नियम उनका चल रहा है, थोड़ी देर में वे भी यहाँ आकर विराजेंगे। पूज्य हरिहरानंद गुरुकुलम वाले परमहंस जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं, अद्भुत अनुपम संत हैं जगन्नाथपुरी वाले स्वामी जी। लगभग 100 एकड़ में आश्रम है, गुरुकुल है पुरी में, और पूरे विश्व में क्रियायोग का प्रचार प्रसार तो आपके माध्यम से हो ही रहा है। पूरे विश्व में वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश के प्रति भाव की जागृति आपके माध्यम से हो रही है। संपूर्ण उड़ीसा प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जनपद स्तर तक पूरे प्रदेश में गो सेवा समितियां आपने बनाई हैं और पूरे प्रदेश स्तर पर गो सेवा का कार्य, जगन्नाथपुरी की सबसे विशाल गौशाला आपकी द्वारा हो रही है। और अब इनकी बहुत ज्यादा विशेषता बताएंगे तो उनको बहुत संकोच होगा, बस इतना है कि ये बड़े दिव्य महापुरुष हैं। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे संत इस समय में हम लोगों को प्राप्त हैं, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। हमारे श्रद्धेय श्री पाठक जी महाराज षडंग वेद के विद्वान और गो महिमा को शास्त्रीय स्वरूप में प्रस्तुत करने वाले, गवार्चन प्रयोग आपने लिखा उसी से सायं प्रातः यहाँ गो माता का अर्चन पूजन होता है और शास्त्रीय पद्धति से गो पूजन कराने की वह एक अनुपम पुस्तिका आपके माध्यम से प्रकाश में आई। निकट भविष्य में गो महिमा का एक विशाल संग्रह जिसको पुराण की शैली में प्रस्तुत किया जाएगा, प्रायः सभी पुराणों के उप पुराणों के गो भक्ति परक वचन उसमें उद्धृत किए जाएंगे। आप कई वर्षों से, 2-3 वर्ष तो हो गए, 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष से आप लेखन कर रहे हैं और जब जितने जल्दी से जल्दी प्रकाश में आवे ऐसे श्रद्धेय पाठक जी महाराज और संपूर्ण ब्रजमंडल में सर्वप्रथम सेवा के महान यज्ञ का शुभारंभ करने वाले परम श्रद्धेय परम भागवत पूज्य श्री श्रीजी बाबा महाराज, जिनके जीवन की एक एक विशेषता अपने आप में बड़ी अद्भुत थी, एक क्षण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता था। निरंतर भगवत सेवा, ब्रज की सेवा, उसी के चिंतन में वे व्यस्त रहते थे और कथा के क्षेत्र में जो सेवा कर रहे हैं उनको एक प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन किया कि कथा से प्राप्त द्रव्य का कितना उत्तम उत्तम उत्तमोत्तम उपयोग किया जा सकता है। और पुत्र पिता की आत्मा ही होता है तो पूज्य बाबा का संपूर्ण भाव हमारे श्री रमाकांत बाबा के माध्यम से साकार हो रहा है। आज भी आप निरंतर ब्रज की सेवा में लगे हैं और ये बात आज पहली बार हमको जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे ब्रज विकास ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष परम ब्रज उपासी ब्रज सेवी श्री विश्वनाथ चौधरी जी, उन्होंने कहा कि 2005 की बात, 2005 में श्रद्धेय श्री श्रीजी बाबा के साथ ब्रज यात्रा की और उसी समय आपके मन में ब्रज की सेवा करने का भाव जगा और पूरे 84 कोस ब्रज में आपके द्वारा सेवा हुई, लगातार सेवा हो रही है। परम प्राचीन श्री सत्यनारायण भगवान का जो मंदिर मथुरा मोक्ष गली द्वारकाधीश जी के पीछे, उस मंदिर का जीर्णोद्धार भी ब्रज विकास ट्रस्ट के माध्यम से, जीर्णोद्धार कहें या पुनर्निर्माण कहें, जीर्णोद्धार तो एक शब्द प्रचलित है लेकिन वो वस्तुतः पुनर्निर्माण ही है, आपके माध्यम से हो रहा है। यहाँ काम वन में श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर का भी कार्य आपके माध्यम से चल रहा है। हम तो पाठक जी यही अनुभव करते हैं कि विश्वनाथ जी नाम है इनका और विश्वनाथ अन्नपूर्णा ही ब्रज की सेवा कर रहे हैं, इस रूप में विश्वनाथ जी ही ब्रज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के सेवक स्वामी सखा श्री पी के सब संबंध भोले बाबा के ये ठाकुर जी के संग, तो श्री रमाकांत जी और विश्वनाथ जी हरिहर दोनों की बड़ी विलक्षण युति है और यह दोनों मिलकर के खूब निरंतर ब्रज की सेवा में लगे हैं। गोमाता और सभी ब्रज के गुप्त प्रकट महापुरुष ऐसा अनुग्रह करें कि आप अंतिम श्वास तक पूर्ण स्वस्थ रहकर ब्रज की सेवा करते रहें और निरंतर करते रहें। हमारी बड़ी इच्छा थी कि हमारे श्री जगन्नाथपुरी वाले परमहंसी महाराज कुछ अपना आशीर्वाद प्रदान करें, लेकिन वे कभी कभी दीर्घकालिक मौन में चले जाते हैं, महीनों तक इनका मौन चलता है, तो अभी मौन वाली लीला में ही हैं आप, पर फिर भी आपने एक पर्ची लिख करके भेजी है। ये आपके हृदय के भाव हैं, तो आपकी ओर से आपके भाव भी हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे हम सबके अभिभावक श्रद्धेय श्री परमहंस जी महाराज, अब दो परमहंस जी हो गए, एक हमारे वृंदावन मलुक की परमहंस जी और एक हरिहरानंद गुरुकुलम परमहंस जी, आप भी परमहंस जी ही हैं। परमहंस जी को हम वंदन करते हैं। पूज्य जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी ने लिखा है, गावः सुखिनः भवन्तु, गाय सुखी हों, गावः भवन्तु सुखिनः, गावः सन्तु निरामया, गाय सुखी हों, गाय व्याधि रहित हों, वयम् गोवत्सा भवामः, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सब गोवत्स हो जाएं, गाय के प्रति मातृभाव हम सबको जग जाए और इस प्रकार के गोवंश के सुखी होने से, निरामय होने से और हम सबके हृदय में गोमाता के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न होने से, स्वयं हम गाय के पुत्र हैं, इस हम गोवत्स हैं, हम गोवत्ता हैं, इस भाव के जागरण से ही कोई भी प्राणी दुखी नहीं होगा, सभी दुख रहित हो जाएंगे, तो कोई भी दुख भागी न हो। गावः सुखेन सुरक्षिताः सन्तु, सुखपूर्वक गाय सुरक्षित हो, गोमाता की जय ही सबकी विजय है, सबका मंगल है, जय गो माता, जय जगन्नाथ, सबको दंडवत प्रणाम। ये अपने मौन में भी यह अनुग्रह आपने हम सब पर किया है। यह प्रथम चातुर्मास रस ब्रजवास की प्रेरणा श्रद्धेय श्री पद्मेड़ा महाराज जी ने ही प्रदान की। उन्होंने कहा कि आपका जड़खोर में कम से कम दो महीने का, सावन भादो दो महीने का रस ब्रजवास चातुर्मास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने का अवसर हमें बहुत कम मिलता है, आने आने का अवसर मिलता, रह नहीं पाते हैं। इस बार तो भगवान भी विश्राम में चले गए हैं और अपने सेवकों को भी लंबा विश्राम उन्होंने प्रदान कर दिया है। नहीं महाराज, वृंदावन के बड़े वक्ताओं को फुर्सत नहीं है, पर इस रस ब्रजवास में प्रायः सभी महानुभावों के दर्शन यहां प्राप्त भए। तो पूज्य श्री महाराज जी से हमने कहा कि आपको भी विराजना होगा। महाराज जी ने कहा ठीक है, हम रहेंगे। तो महाराज जी को भी पूरे समय यहां विराजना था और अभी विराजी रहे हैं, लेकिन बीच में ये कोरोना का नाटक आ गया, तो उसके चलते जो विशाल कार्यक्रम होने वाला था उसको स्थगित किया गया। और सब लोगों को कहा जा चुका था, तमाम लोगों ने निश्चय कर लिया था कि हम दो महीना यहीं रहेंगे, और अनुमान ऐसा था कि लगभग 2-2.5 हजार लोग स्थायी यहां रह करके दो महीने निवास करेंगे, और संत भी बड़ी संख्या में कम से कम 400-500 संत भी विराजेंगे। इस गौशाला, ये गौशाला 5 भागों में स्थापित है, एक भाग ये है, एक भाग उधर वाली है, और 3 भाग रोड के उस पार है। तो मुरार का क्षेत्र थोड़ा बड़ा क्षेत्र है, तो वहां ये सब कार्यक्रम होना था। श्री राधा कृष्ण व्यास जी भी पूरे समय यहाँ थे और श्री स्वामी राम प्रसाद जी महाराज भी पूरे समय यहाँ थे। महाराज जी को भी कृपा करनी थी, पद्मेड़ा महाराज तो थे ही, और श्री रसिया बाबा के ठाकुर श्रीनाथ जी वो पूरे समय ठाकुर जी को लेकर यहाँ विराजने वाले थे 2 महीने। और पद्मेड़ा से श्री मीरा माधव प्रभु पधार रहे थे, और जोधपुर से राधा कृष्ण की गोपाल प्रभु पधार रहे थे। तो 3-3 ठाकुर और ब्रह्मपीठ के ठाकुर जी तो है ही हैं, तो ठाकुरों का भी सम्मेलन था यहाँ। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि इसके कारण सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। सदगुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय के ब्रह्मचारी वटुक गायत्री पुरुषचरणात्मक जप कर रहे हैं, जपात्मक पुरुषचरण कर रहे हैं, और पंचदेवों का विधिवत अर्चन हो रहा है। श्री गणपति, सूर्य, शक्ति, शिव और भगवान श्री नारायण, सबका अर्चन, शास्त्रार्चन नित्य अब सबका अभिषेक हो रहा है। पाठ भी अलग चल रहे हैं और जप भी हो रहे हैं, तो इसलिए केवल स्थानीय कार्यक्रम ही ये रखा गया। और भगवत कृपा से, गोमाता की कृपा से अभी तक सब निर्विघ्न चल रहा है। गौशाला में थे श्री गोपाल गौशाला, 19 को आ गए थे, 20 को 19 को आ गए थे, 19 को चल पड़े थे वहां। 19 मार्च को वहां से कथा पूरी होने थी, 20 मार्च को गोमाता के निमित्त कथा थी, और वहां के एसपी साहब आए, पुलिस के अधिकारी, बड़े भक्त थे कथा के, हमारी कथाएं सुनते रहते थे। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ केस कोटा में निकल आए, उस समय इतना हल्ला नहीं मचा था कोरोना वाले, तो तत्काल यहाँ कुछ प्रतिबंध लग सकता है, तो आप या तो कल सवेरे 1 घंटे में 7वें दिन की कथा करके चल पड़े, पर लोग आवे जामे नहीं, क्यों ऊपर से निर्देश आया। मैंने कहा आज ही पूरी कर देते, छठे दिन ही पूरी कर देते, कर दी पूरी, क्योंकि वहां उपस्थिति बहुत थी, गौशाला में खूब बढ़िया उपस्थिति थी कथा। तो वहां कथा करके लोगों ने कहा रात में न चलें, पर रात को ही चल पड़े और 20 को भोर में वृंदावन पहुंच गए। तब तक तो सब जगह लॉकडाउन हो गया और सब जगह जगह प्रतिबंध हो गया, नहीं तो महाराज हम भी कहां फंस जाते। तो तब से 20 मार्च से लेकर अब तक लगातार भगवत कृपा से ब्रजवास मिल रहा है। मलुक जयंती के पश्चात विनय पत्रिका का प्रवचन आरंभ हुआ श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु की जयंती से ही, और तब से लगातार विनय पत्रिका पर ही प्रवचन क्रमशः चल रहा है। बहुत उपयोगी साधकों के लिए यह ग्रंथ है। तो अब अधिक समय न लेते हुए, आज वैसे भी थोड़ा सा विलंब हुआ आरंभ करने में, हम शुभारंभ कर रहे हैं। श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। कल तक पद संख्या 64 हो चुका है, आज पद संख्या 65 होना है। यहां से लगातार 6 पदों में श्री राम नाम की महिमा का निरूपण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। पहले पद का उच्चारण करते हैं, इसके बाद यथामति यथा समय भगवान जो प्रेरणा करेंगे वह व्याख्यान करेंगे। राम राम रमु राम राम रटो, राम राम जपु जीहा, राम नाम नवनेह मेह को, राम नाम नवनेह मेह को, मन हचि हो ही पपीहा, मन हचि हो ही पपीहा, सब साधन फल कूप सरित सर, सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ, सीकर प्रेम पियासा, राम राम रमु राम राम रटु, राम राम जपु जीहा, गरजि तरजि पाषाण बरसि पवि, प्रीति परखि जिय जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर, पर परमिति पहिचाने, राम राम रमु राम राम रमु रटु, राम राम जपु जीहा, राम नाम गति, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी, वे गए हैं जे होंगे तेई त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी। वे गए हैं जे हो ही गे ते त्रिभुवन गणियत बड़ भागी। एक अंग मग आगम गवन कर बिलम न छिन छिन छाहे। तुलसीदास तुलसी हित आपनो अपनी दिसी निरुपधि नेम निवाहे। राम राम रम राम राम रम रटु राम राम जपु जीहा। राम नाम नव नेह मेह को मन हठि हो ही पपीहा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज स्वातक जल का जैसे अनन्य प्रेमी चातक होता है, उस चातक के समान ही श्री राम नाम रूपी स्वाति जल का आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे चातक स्वाति जल का अनन्य प्रेमी होता है, ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज पपीहे के समान श्री राम नाम रूपी जल के अमृत के अनन्य अनुरागी बनना चाहते हैं। यहां राम नाम जप राम नाम राम राम रम राम राम रटु और राम राम जप जीहा, ये तीन बातें हैं। राम राम रम रमण करो और राम राम रटो और राम राम जपो, ये तीन क्रियाएं हैं। संबोधन है जीहा। जीहा जिह्वा का ही भाषांतर जीहा है, पर हमारे परम श्रद्धे सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज खाकचोक वाले महाराज जी जो महान तपस्वी महान योगी राज थे, वे जीहा शब्द का अर्थ जिह्वा नहीं करते थे। वे कहते थे राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार। तो जीह क्या है, देहरी द्वार क्या है? वो कहते ये जिह्वा जीह नहीं है। इस जिह्वा के भीतर एक छोटी जिह्वा होती है, इतनी सी लटकती हुई मुख तालू टेंटुआ में लटकती हुई जिह्वा। महाराज जी कहते थे योगियों के मत में उसको जीह कहा गया और उसका जागृत होना ही मध्यमा वाणी का जागृत होना है और मध्यमा वाक का जागृत होना ही अजपा खुलना है, जिसको संतों ने कहा अजपा जपे सुजाने भेऊ। अजपा जपे वो भेद को समझ सकता है। जब अजपा जागृत होता है तो रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनि होए सदाई। रोम रोम से ररंकार प्रकट होने लग जाता है, नाम प्रकट होने लग जाता है। तो वैखरी के बाद जब मध्यमा वाक जागृत होती है, उस मध्यमा वाक की मूल है वो जीह। वो जीह अर्थात यहां रमण तब तक संभव नहीं है, रटन तब तक संभव नहीं है और मानसिक रूप से जब तक तक संभव नहीं है जब तक नाम उस नाम से वह जीह छोटी जिह्वा मध्यमा वाक जब तक जागृत नहीं होगी तब तक ये तीनों क्रियाएं ठीक से नहीं बन पाएंगी। न तो राम राम में रमण हो पाएगा, रमण सामान्य चीज नहीं है। भगवान का नाम जो राम है ना, वो रमण के कारण ही तो है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासु परब्रह्मा भी धीयते। तो अरि जिह्वे जीह राम राम शब्द में रमण कर, राम नाम में रमण कर, राम नाम की रट लगा और राम नाम का जप कर, जब तक भाव राज्य नहीं होगा, प्रेम पूर्ण भावपूर्ण अंतकरण की अवस्था नहीं होगी, तब तक रमण नहीं होगा। ध्यान में आई बात, शरीर संसार का होश जब तक है तब तक रमण नहीं होगा। शरीर संसार का अभ्यास रहने पर तो शरीर संसार में ही रमण होगा, भोगों में विषयों में रमण होगा। राम राम में रमण कब होगा? जब इतना प्रेम भगवान में हमारा हो जाए, इतना प्रेम भगवान के नाम में हमारा हो जाए कि हमें शरीर संसार की विस्मृति हो जाए। और शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति और उस भाव भावपूर्ण अत्यंत अंतर्मुख जो अवस्था है, उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। और उसी अवस्था में रमण होता है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज को बुखार आ गया, हमारा दवाई नहीं लेते थे, लगभग 120 वर्ष की आयु तक स्वस्थ विराजमान रहे, दवाई नहीं लेते थे। और उनके डर के मारे आश्रम में किसी साधु को ब्रह्मचारी को बुखार भी नहीं आता था, डर के मारे उनके। हाँ, क्योंकि पता चल जाए कि उसको बुखार है तो वो तो अपने जैसे ही सबको समझते थे, कहते थे आंख को बंधन ताप को लंघन, बुखार आ गया तो इसका खाना पीना बंद कर दो, भोजन बंद करो, इसको खाली गर्म पानी पिलाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो लोग डर के मारे कि हमारा प्रसाद बंद न हो जाए, तो बुखार भी रहता तो भी ऊपर से कंबल ओढ़ के बैठ जाते, बुखार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हम कहीं भोजन बंद ना हो जाए, इस डर के मारे लोग पा लेते। विलक्षण महापुरुष, तो तेज बुखार था, हमारे पास सूचना पहुंची तो गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि जाओ देख के आओ, महाराज जी को गए हम, महाराज जी बहुत तेज बुखार है, दवाई लेते नहीं। तो महाराज जी ने संजीवनी बट्टी, एक आयुर्वेद में आती है संजीवनी बट्टी, वो दी। बोले ये बहुत बढ़िया है, भगवान भजनाश्रम की एक वैद्य थे, भगवान भजनाश्रम के बोले उन वैद्य जी की बनाई हुई है ये, अपने हाथ से बड़ी पवित्रता से, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो महाराज जी न खा सकें। तो मैंने आग्रह किया, महाराज जी गोमूत्र की भावना देके बनाई है, बहुत अच्छी है, वो दवा नाम से कोई चले लेते नहीं, बोले बस हो गया हो गया हो गया, नहीं लेंगे, जाओ चले जाओ। हमने कहा महाराज जी बहुत तेज बुखार है, हम आपके यहाँ आपके पास लेट जाएं, तो हमारा नियम है हम किसी को पास में नहीं रखते, अकेले रहते हैं, पर तुम्हारा ज्यादा मन है तो आए हो तो थोड़ी सेवा कर दो, क्या गया, हमको उठा के बिठा दो। तो लेटे थे, खूब तेज बुखार था, उठा के बिठा दिया, ऊपर से कपड़ा उठा दिया, महाराज जी बस आसन बांध कर बैठ गए और बोले अब चले जाओ यहां से, सवेरे आना। कितने बजे? बोले 6 बजे तक आ जाना। वहां एक बंगाली संत रहते थे गौर बाबा, उनको मैंने कहा कि रात को थोड़ा महाराज जी को देखते रहना, तो बुखार बहुत तेज है। तो सवेरे हम 6 बजे के लगभग पहुंचे और हमने उनसे पूछा महाराज जी कैसे, तो वो बंगाली थे, हिंदी ऐसी अटपट बोलते थे बंगाली हिंदी, महाराज पूरी रात सोई नहीं है, जागती रही है महाराज, ऐसे बोलते थे वो, महाराज बैठी है पूरी रात से, तो हिंदी ऐसी बोलते थे, नहीं पता चलता था क्या कैसे बोलना। तो हम गए महाराज जी के, देखो महाराज जी जिस आसन से बिठाया था उसी आसन से बैठे थे। तो डरते डरते मैंने उनका हाथ ऐसे छुआ तो बुखार नहीं था, थोड़ी देर बाद उनको वे अपने ध्यान से बाहर आए और ध्यान से बाहर आते ही राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण, राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही, ऐसे कुछ बोलते थे वो बाकी ये बोलने लग गए। हमने कहा महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? बहुत आनंद है। बोले भगवान जब विशेष कृपा करते तब शरीर में रोग आता है। देखो अन्न तो हम खाते नहीं है, फलाहार करते हैं थोड़ा सा दूध, और फलाहार भी ऐसे नहीं करते थे, कूटू और ये सिंघाड़ा ये सब नहीं खाते थे। ठाकुर जी को मंदिर में जो भोग लगता उसमें से साग ले लेते थे इतनी सी, बस यही उनका फलाहार था, और शाम को डेढ़ पाव दूध, बस इतना ही आहार था, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेते। ले रोज दिन में फलाहार ले लेते थे, शाम को दूध ले लेते थे, बुखार आ गया तो दिन में कुछ खाया नहीं, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, व्रत हो गया उपवास हो गया। और बोले तुम रात्रि को हमको बिठा के गए, आ हा हा क्या कहना, पूरी रात ऐसा राम नाम में रमण हुआ है, ऐसा आनंद मिला है, आहा हा हा कह के बस उनके आंख से आंसू बहने लग गया, बहुत आनंद मिला है, बुखार का बुखार चला गया और पूरी रात राम राम हुआ, ये है रमण। अब वो भीतर चले गए तो राम के भगवान नाम में रमण होने लग गया तो शरीर की स्थिति का होश ही उनको नहीं रहा और बुखार भी चला गया, और बोले भगवान कृपा करते तब बीमारी आती है, स्वस्थ हो गए। राम नाम में रमण करना, रमण करना जिसको आ जाएगा किसी भी काल में किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में, उसे भगवान की विस्मृति नहीं होगी, उसे निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। हम लोगों की समस्या है कि भगवान की बारंबार विस्मृति हो जाती है, पर सुनकर आश्चर्य होता है ऐसी भी समस्या वाले महापुरुष इस देश में प्रकट भए। जो कहते हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी, रैदास जी महाराज अब कैसे छूटे, ये तब होगा जब राम नाम में रमण होना आरंभ हो जाएगा। राम नाम में रमण होना आरंभ हो जाएगा तो फिर लाख कोशिश करो राम नाम छूटने वाला नहीं है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये है रमण महाराज जी, जैसे चंदन और जल का संयोग, जाकी अंग अंग, आप चंदन हैं तो मैं जल हूं, ये है रमण, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे निरखे चंद्र चकोरा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरे दिन राती, अब कैसे छूटे नाम रट लानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। न छूटेगी और न टूटेगी, ये होगा तभी जब राम नाम में रमण करना आ जाएगा। एक पद में रैदास जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। एक पद में रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप ही कृपा करके बताओ कि मैं आपसे अपना संबंध न जोड़ूं तो किससे अपना संबंध जोड़ूं। बहुत प्यारा भाव है। जो तुम तोरो राम मैं ना ही तोरू। कथनचित आप किसी बात पर रुष्ट होकर हमसे समझाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। आप बड़े हो, बड़े लोग कर सकते हैं, पर मेरी तो स्थिति यह है कि जो तुम तोरो राम मैं ना ही तोरू। क्यों? तुम सन तोरी कौन सो जोरू। यदि तुमसे अपना संबंध तोड़ दूं तो फिर ये बताओ मैं जोड़ू किससे। शरीर संसार अनित्य है, अनित्य से संबंध जोड़कर रखा तो उसका परिणाम ये हुआ कि न जाने कितने काल से इस दुखद जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़े हुए हैं। अब तक हम कृतकृत्य नहीं हो पाए, कृतार्थ नहीं हो पाए। जो तुम तोरो राम मैं ना ही तोरू, तुमसे तोरी कवन से जोरू। बोले तमाम लोग हैं, अनेक प्रकार के साधन करते हैं, तुम भी करो। हमें किसी का भरोसा ही नहीं, और बिना भरोसे के कुछ करना लाभकारी नहीं। क्योंकि तीरथ बरत न करो अदेसा, तुम्हारे चरण कमल को भरोसा, जहां तहां जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। अब आगे क्या कह रहे हैं महाराज, बड़ी प्यारी बात। मैं अपनो मन हरिसो जोरियो, हरिसो जोरी सवन सो तोरियो। मैंने अपने मन को भगवान से जोड़ लिया, और भगवान से जोड़ दिया तो सारे संसार से तोड़ दिया। सब ही प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रे दासा। इसलिए हे भगवान, ये है रमण, इसको रमण कहते हैं। संत वाणियों में अपनी जिह्वा को बारंबार सावधान किया गया है। प्रातः स्मरण में भी एक श्लोक आता है, हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्य पीयूषम तिव जिह्वे निरंतरम। प्रातःकाल उठ करके अपनी जिह्वा को सावधान किया जाता है। अरे जिह्वा तू बड़ा रस लेने वाली है, रस सार का अनुभव करने वाली है, पर वस्तुतः जिन पदार्थों में खट्टे मीठे चरपरे व्यंजनों में तू स्वाद का रस का अनुभव करती है वे इतने स्वादिष्ट कहाँ हैं? तुझे वस्तुतः अभी अमृत का परिचय प्राप्त नहीं हुआ है। नारायणाक्ष पीयूषम के बुझे निरंतरम, भगवान नाम का जो पीयूष है अमृत है, इस अमृत का निरंतर पान करो। क्योंकि जिह्वा जो है ना समस्त इंद्रियों में सबसे प्रधान, यदि कोई इंद्रिय है तो वो जिह्वा है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में जहां अवधूत श्रोमणि दत्तात्रेय भगवान का यदु जी के साथ संवाद है, वहां तो भगवान दत्तात्रेय ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, तावत जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेत् द्रसनम् यावत् जितम् सर्वम् जिते रसे। भगवान दत्त कह रहे हैं, जिसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता वह जितेन्द्रिय नहीं हो सकता। भले ही उसने सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, पर इस जिह्वा पर विजय प्राप्त नहीं की है तो वह जितेन्द्रिय नहीं बन सकता है, नहीं हो सकता। जितम सर्वम जिते रसे, इस रसनेन्द्रिय को जीत लिया तो मानो सब इंद्रियों को जीत लिया। सत्य बोलना, कम बोलना, सारयुक्त बोलना, मीठा बोलना, ये भी जिह्वा को जीतना। महाराज नहीं तो लोग खूब कठोर से कठोर बात बोल देते हैं, फिर कहते हैं हमारा भीतर से ऐसा भाव नहीं था। भैया भीतर कौन घुस के, कौन तेरे भीतर घुस के देख के आया कि तेरे भीतर क्या भाव था क्या नहीं था। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। ये भी जिह्वा को जीतना है। बड़े बड़े लोग भी कई बार जिह्वा को नहीं जीत पाते। और इस जिह्वा को जीतने का एक साधन मौन भी है। स्वामी जी हमारे ज्यादा से ज्यादा मौन रहते हैं। ज्यादा लंबे समय तक मौन रहने वाले वे धीरे धीरे उनकी वृत्ति भी मौन होने लग जाती है। वृत्ति भी एकदम मौन होने लग जाती। वृत्ति का मौन होना बहुत ऊंचा, वृत्ति का मौन होना ही मौन होना है। पदार्थों को भोगने का, स्वाद लेने का लौल्य न रह जाए जिह्वा में। जो कुछ भगवत प्रसाद भगवत इच्छा से मिल जाए पवित्र आहार, उसे हम लेकर के अपने गड्ढे को भर लें, पेट वाले गड्ढे को भर लें और भजन करें, ये वृत्ति हो। खट्टे मीठे चरपरे पदार्थ खाने की वृत्ति न हो। वृंदावन में एक महापुरुष थे, आपने खूब नाम सुना होगा उनका, पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। ब्रज के महान सिद्ध पुरुष थे पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। पूरे 84 कोस ब्रज के ब्रजवासी उनमें श्रद्धा रखते थे। आज भी पंडित बाबा की तिथि आती तो ब्रजवासी घर घर में खिचड़ी बनाते पंडित बाबा के नाम से। आज भी चारों संप्रदाय के, और चारों संप्रदाय वैष्णव ही नहीं, सभी आस्तिक संप्रदायों के साधक उनके पास जिज्ञासा लेकर आते थे, और जो जिस परंपरा का होता था उसी परंपरा के अनुरूप साधन बताकर वे उसे साधन में लगा देते थे। भगवत साक्षात्कार तो उनको 5 वर्ष की आयु में हो गया था पंडित बाबा का। तो जो साधक उनके पास भजन में आता उसको कहते, भजन के लिए आता उसको कहते कि मधुकरी मांगो और भजन करो। मधुकरी कितने बजे? तो वैसे तो सूर्यास्त के बाद मधुकरी मांगने जाते थे। दिन भर कुछ नहीं खाना, सूर्यास्त के बाद मधुकरी मांगना। अब मधुकरिया भी कई बार सिल्लोड़ी रख लेते हैं कि कुछ नहीं तो कभी दो पत्ती पुदीना की मिल जाए, हरी धनिया की मिल जाए, हरी मिर्चा मिल जाए, थोड़ा नमक हो जाए तो कुछ नहीं तो सिल्लोड़ी पर चटनी ही बांट के पा लेंगे। पर संग्रह के नाम पर किसी के पास सिल्लोड़ी होती तो बाबा उससे बात नहीं करते थे कि तुम्हारी जिह्वा अभी चटर मटर खाने को मांग रही है, तुम भजन क्या करोगे। रूखी सूखी मधुकरी रोटी पा करके भजन करो, ये उनका उपदेश था। हमारे पूज्य महाराज बताते थे पहाड़ी बाबा महाराज की, गाजीपुर क्षेत्र में, ये बनारस के पास है गाजीपुर, इस क्षेत्र में गंगा किनारे एक महात्मा रहते थे। तो बड़े महान योगी थे, महान सिद्ध पुरुष थे। तो कोई साधक जाता, बोले हमको कोई योग साधन बताइए, तो कहते थे पहले साधन के योग्य अपने जीवन को बनाओ, तो कुछ दिन रहो, जब हम समझेंगे तुम्हें लायक तो तुम्हें बता देंगे कुछ, तब तक राम राम करो। उस साधकों का भोजन अलग बनता था और संतों का अलग बनता था। संतों को कहते जो भोग लगता प्रेम से पाओ, खूब भजन करो, सीताराम सीताराम करो, ये उनके लिए साधन था। जो कुछ योगाभ्यास करना चाहते थे उनको वो कहते थे कि तुम्हारा अलग भोजन, उनका नमक बंद, उनका मिर्चा बंद, उनका मीठा बंद, घी बंद, दूध बंद, तेल बंद, सब बंद कर देते, और खाली उबाल करके कभी दाल पतली चोकर, दाल का चोकर, कभी जौ का चोकर, कभी भूसी का चोकर उबाल के रख देते, कभी खाली पालक उबाल के रख दिया, बथुआ उबाल के रख दिया, खाओ, घी तेल कुछ नहीं, मीठा वीठा कुछ नहीं, खिचड़ी भी उसमें हल्दी नमक भी नहीं रहता, खाली पानी में दाल चावल उबाल दिया, खूब पानी डाल दिया, पतली पतली, खाने लायक खिचड़ी नहीं, पीने लायक खिचड़ी, ये देते थे। और पंगत एक साथ होती थी, पंगत अलग अलग नहीं होती थी, तो जो महात्मा हैं उनके लिए कभी कभी उत्सव में खीर मालपुआ है, कभी गुलाब जामुन है, कभी इमरती है, बालू शाही है, और दाल भात फुलका साग तो बनता ही था। और उसी पंगत में ठीक उनके सामने जो साधक बैठते थे उनको वो पतली दाल या पतला पतली खिचड़ी या अलोनिया ऐसे ही उबाली हुई पत्ती साग, वो अब वो 4 महीने 6 महीने 8 महीना साल भर वही खिलाते रहते। अब किसी का मन नहीं माना और वो धीरे से खिसक के उस पंगत को छोड़ के वो साधुओं वाली पंगत में बैठ गया जहां चकाचक चल रहा है, तो बाबा की नजर पड़ जाती, फिर कहते अब तुम योगाभ्यास के योग्य नहीं हो, तुम राम राम करो, ऐसी अपने शरीर से सेवा करो, राम राम करो, तुम्हारे लिए ही मार्ग ठीक है। ओ, नाद योग, हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, क्रिया योग, ये सब के अधिकारी तुम नहीं हो, खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा कहते। तो पहला ही प्रश्न पत्र इतना कठोर होता था खाने पीने का कि धीरे धीरे लोग कहते महाराज जी हमको तो दूसरा कोई साधन बता दो, हम अब ये नहीं कर पाए, इतने दिन तक ये खाते खाते हम तो परेशान हो गए, अब इच्छा नहीं खाने की। जिह्वा सबसे दुष्ट इंद्रिय है, सारी इंद्रियों में विषय सेवन की वृत्ति और शक्ति ये जिह्वा से ही जाती है, जिह्वा से ही जगती है। यहां से खाना पीना बंद कर दो, धीरे धीरे सब इंद्रियां अपना काम करना बंद कर देती है। निर्जला एकादशी आती है और जो लोग निर्जला करते हैं तो शरीर में अधिक शक्ति होती है, तो दोपहर तक तो खूब थोड़ा चेहरा चमकता रहता है, और दोपहर पीछे थोड़ा उनसे पूछो निर्जला है, और आधी रात के बाद तो फिर बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, कहीं तेज गर्मी हो तो। फिर त्रुटुर युगाए थे त्वाम अपश्यताम, जैसे गोपियों को भगवान को बिना देखे एक एक क्षण युग बीता, ऐसे वो कहते हे सूर्य नारायण जल्दी उदित तो हो जाओ, पारण का समय आवे कि हम कुछ ग्रहण कर लें। ऐसी स्थिति होती है। इसलिए तो उस समय इंद्रियां इंद्रियों में बोलने की इच्छा नहीं होती है, देखने की सुनने की इच्छा नहीं होती है भूख प्यास के कारण। तो एक दिन के जिह्वा के संयम से खाना पीना बंद कर दिया तो सब इंद्रियां उथल पुथल बंद कर देती हैं। जिसने अपनी जिह्वा का पूर्ण संयम कर लिया उसकी इंद्रियां तो अपने आप समाहित हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। तो इसलिए बार बार जिह्वा को सावधान किया गया। जिह्वा को जीत लिया तो सब इंद्रियों को उसने जीत लिया। रमण जीह से होगा, भीतर की बात जागृत हो जाएगी तब रमण शुरू होगा। इसलिए उसको रमण का आदेश देते हैं और रटन कब होगा, खूब साधन करने के बाद भी कई बार हम अपनी देहात्म बुद्धि का त्याग नहीं कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद इनको खूब पढ़ लिया, पढ़ा दिया, फिर भी देहात्म बुद्धि का त्याग हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देहात्म बुद्धि के त्याग होते ही सुख दुख हानि लाभ स्थूलता कृशता भूख प्यास आदि सब देह के धर्म है। देहे न जातस्य हि मे न संति। तो देहात्म भाव का अतिक्रमण साधक नहीं कर पाता है कई बार खूब प्रयास करने पर भी। तो देह बुद्धि से ऊपर उठेगा कैसे, गोस्वामी जी दूसरा साधन बता रहे, राम राम रटु, राम नाम की रट लगा दो। रट लगाते लगाते लगाते लगाते लगाते आपको नाम का स्वाद मिलने लग जाएगा, फिर शरीर संसार की विस्मृति हो जाएगी, देहाध्यास स्वतः तुम्हारा मिट जाएगा। इसलिए देहात्म बुद्धि से मुक्त होने के लिए रटने का आदेश दे रहे, राम राम रट। देह बुद्धि जब हो जाए तुम्हारी तो राम नाम रटो। और राम नाम जप, राम राम जप, राम राम जपो। जप जो है ना वो तीन प्रकार का होता है, एक मानसिक जप होता है, एक उपांशु जप होता है, एक वाचिक भी होता है। क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, वाचिक जप से उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से मानसिक जप श्रेष्ठ है। वाचिक का अर्थ स्पष्ट बोलना नहीं है, वहां वाचिक का अर्थ है कि इतना मंत्र स्वर में उच्चारण हो कि मंत्र जापक ही मंत्र का स्वर समझ पावे, दूसरा न समझ पावे, उसको कहते वाचिक। और कोई शब्द मुंह से न निकले, भीतर जिह्वा हिले, थोड़े थोड़े होठ हिले, इस जप को कहते हैं उपांशु। और जिह्वा होठ बिल्कुल कुछ भी न जले हिले, केवल मन से उसका मंत्र का, मंत्रार्थ का, मंत्र के ऋषि का, मंत्र के चंद्र का, मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का, इन सब का भाव पूर्वक स्मरण करते हुए मन से ही मंत्र का अनुसंधान हो, उसको मानसिक जप कहते हैं। अर्थात मन वाणी क्रिया से तुम राम नाम का जप करो। चकोर के समान तुम्हारी, जैसे चकोर की स्वाति जल में प्रीति होती है, ऐसी तुम्हारी राम नाम में प्रीति हो जाए। राम राम रम, रमण करो, अर्थात रमण मन का होगा, अंतकरण को होगा, अंतकरण को राम नाम में लगा दो। और राम राम रटो, राम नाम को रटो, इसका अर्थ है कि संसार में ऐसे अवसर आते हैं बोलने के, आप नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा बहुत बोलने वाला व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे, आखिर में कुछ न कुछ आपको बोलना ही पड़ेगा। और जब आप कुछ बोलेंगे तो आपके बिना बोले जब वह इतना बोल गया तो आपने कुछ बोल दिया फिर क्या वह चुप बैठेगा, वह कुछ न कुछ बोलेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, दो मिनट की बात कहेंगे कि बस दो मिनट आपका हम लेंगे, दो मिनट की बात कह के हो सकता दो घंटा पार कर दें। धर्म संघ वाले गुरु जी के यहां एक महान भाव आते थे, वो उड़िया बाबा आश्रम में रहते थे, अग्रवाल वैश्य थे, अच्छे साधक थे लेकिन बात बहुत करते थे। तो गुरु जी कई बार हम लोगों को पढ़ाते होते और वो आ जाते तो वो एक भागलपुरी जैसी धोती पहनते थे, एक भागलपुरी चादर ओढ़ते थे, भद रहते थे। तो गुरु जी वो देखा होगा सेवा कुंज वाला उनका घर, वो खिड़की से देख लेते थे कौन आ रहा है रोड पर, तो वो दिखाई पड़ जाते तो हमसे कहते जाओ मेन गेट बंद कर दो, मेन मुख्य द्वार बंद कर दो, तो हम बंद कर देते। तो पहले वो थोड़ा खटे, नारायण ओम नमो नारायण, हरिओम हरिओम, राधे राधे राधे श्याम, ऐसे कुछ शब्द बोलते गुरुजी पढ़ाते रहते। फिर वो खिड़की के पास आते, कहते गुरुजी द्वार बंद है, तो कहते हाँ आप क्या कहेंगे, विद्यार्थियों की पढ़ाई में विक्षेप होता है, तो बस गुरुजी बस दो मिनट की बात है। तो गुरुजी कहते यहीं खड़े खड़े कर लीजिए, बहुत जरूरी बात है तो यहीं कर लीजिए। तो दो मिनट की बात का मतलब 20 मिनट होता था कम से कम, और कथनचित द्वार खुला रह गया और आकर कोठरी में बैठ गए तो गुरुजी थोड़ी देर बाद विद्यार्थियों को इशारा करते थे कि कहीं आवश्यक हो तुमको जाना तो अब तुम प्रेम से जा सकते, क्योंकि जब तक हमारी संध्या का समय नहीं होगा तब तक इनका आसन खुलने वाला नहीं। कई बार प्रतिपदा वगैरह छुट्टी होती ना, उसमें हमारे पास भी वो आ जाते थे, गुरु जी ये भी बहुत अच्छा पढ़ते वाले बोले बढ़िया कथा कहते हैं, वो कभी हमारे पास भी आ जाते, तरह तरह की बातें, कहां अच्छी बातें ही करते थे लेकिन कहां कहां की बातें, बात का अंत नहीं, बात में से बात, जैसे पंचतंत्र की कथाओं में से कथाएं निकलती हैं ऐसी उनकी बात में से बात निकलती चली जाती, मुख्य बात कहां से शुरू हुई वो तो गायब हो जाती, ऐसे होते स्वभाव। तो इस प्रकार के बाग व्यवहार से बचने के लिए हम क्या करें, बोले राम राम रटु, दूसरा कोई बोले उसके पहले तुम जोर से कीर्तन करना शुरू कर दो, वो सोचेगा कि अब इनका कीर्तन बंद हो तब हम कुछ अपनी बात बोलें, अब हम अवसर देंगे तब ना वो बोलेगा। तो राम राम रटु, ऐसी रट लगा दो कि तुम्हारी वाणी भी व्यर्थ चर्चा की ओर न जाए और तुम्हारे निकट बैठकर व्यर्थ चर्चा करके तुम्हारे समय को नष्ट करने का अपराध भी किसी के द्वारा न बने, उसका समय भी बर्बाद न हो तुम्हारा समय भी बर्बाद न हो। इसलिए जब ध्यान की अवस्था में हो तो राम नाम में रमण करो, और जब व्यवहार की अवस्था में हो और ऐसा कोई बातचीत करने वाला आ जाए तो फिर दूसरी बात मत बोलो, कीर्तन शुरू कर दो राम राम रटु, और बाकी समय हर समय तो ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकते हो, देह का धर्म देह के साथ है, हर समय ध्यान की अवस्था में नहीं रह सकते हो, तो हर समय के लिए क्या करें, बोले चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय मानसिक रूप से नाम का जप करो। देखो मानसिक नाम का जप बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ, हमारे देश के एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, निरंतर जप चलता था उनका, निरंतर जप चलता था, और हमने प्रामाणिक संतों से सुना है कि डोंगरे जी की ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि सोते जगते भी बिना माला के भी निरंतर उनके नाम चलता रहता था, भगवान नाम की कभी विस्मृति नहीं होती थी। दूसरे महापुरुष धर्मसंघ वाले गुरुजी बताते थे कि पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज ही निरंतर नाम जप करते थे। जिस समय वे नरवर पाठशाला में कुछ काल रह करके उन्होंने अध्ययन किया गंगा किनारे नरवर में, गायत्री के परम उपासक श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी की सन्निधि में, तो जिस समय वे जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी की सन्निधि में रहकर कुछ पढ़ते थे तो केवल गुरुजनों से शास्त्रों को सुन लेते थे, बाकी निरंतर उनका नाम जप चलता था। तो गुरु धर्मसंघ वाले गुरु जी ने कहा कि स्वामी जी की ऐसी विलक्षण अवस्था थी कि सोते सोते भी उनको भगवत स्मृति बनी रहती थी, नाम उनका चलता रहता था। और मैं गुरु जी से पूछा कौन सा नाम चलता था, तो गुरु जी ने एक बात बताई, बोले एक विद्वान ने पूछा उनसे, काशी की बात है, कृपात्री जी से, कि महाराज आपके प्रवचन में ये अनुमान लगा पाना कठिन होता है कि आपका इष्ट कौन है, क्योंकि जब आप वृंदावन की कोई चर्चा करने लग जाते हैं, चाहे वृंदावन महिमामृत हो या राधा सुधा निधि हो, तो आपसे लगता है कि राधा रानी के ही आप अनन्य भक्त हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, भागवत का कोई प्रसंग कहें तो, और कभी भगवान शिव का निरूपण करें तो उसी तत्व को आप विशेष रूप में गणपति तत्व कहें तो उसको भी, जो आप कहते हैं उसमें पूरा स्थित होकर के कहते हैं, अनुभव कर पाना कठिन होता कि आपकी उपासना क्या है, और कभी आप श्री विद्या के संबंध में कहें, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के बारे में कहें तो लगता है कि उन्हीं के उपासक हैं, तो आपका इष्ट स्वरूप क्या है। तो स्वामी जी हंसने लगे, स्वामी जी बोले कि इष्ट बाजारू चीज नहीं कि सबको व्याख्यान करके बताया जाए कि हमारा इष्ट कौन है, इष्ट बताया नहीं जाता है, मंत्र इष्ट ये सब गुप्त रखने की चीज होती है, इसका प्रकाश नहीं किया जाता है। तो आपने सुना होगा श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, उनका ये प्रश्न था कि स्वामी जी आपके बारे में लोग कहते हैं कि ये स्वामी जी का इष्ट क्या है, आप बताइए आपका इष्ट क्या है। तो अब अत्यंत अंतरंग लोग पूछ रहे हैं, तो स्वामी जी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। स्वामी जी बोले कि प्रायः मंगलाचरण में इष्ट स्मरण ही किया जाता है, सर्वप्रथम इष्ट स्मरण किया जाता है। तो हम मंगलाचरण में सबसे पहले क्या स्मरण करते हैं, लगता है आचार्य जी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो गुरु जी कहते थे सबको स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी का इष्ट क्या है। स्वामी जी किसी भी विषय पर प्रवचन करें, उनके प्रवचन का आरंभ ही होता था ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय, श्री राम जय जय राम, यही उनका मंगलाचरण और यही कीर्तन सर्वत्र होता था। तो गुरु जी कहते थे कि एक बार उन्होंने संकेत रूप में स्वीकार किया राम जी ही हमारे इष्ट हैं, और रामचरित मानस के प्रति और श्रीमद वाल्मीकि रामायण के प्रति स्वामी जी के हृदय में अगाध श्रद्धा थी। तो गुरु जी के ये वचन थे कि राम नाम का निरंतर भीतर से जब स्वामी जी का होता रहता था। तो चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय हम मानसिक, और ये हर समय तो मानसिक जप ही संभव है, पाप से बचना बहुत कठिन है। कई बार यह पाप है यह जानकारी होने में भी विलंब हो जाता है, बिना जानकारी के हमसे पाप बन जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि यह ज्ञात होने पर भी कि यह पाप है फिर भी कोई जन्मांतरीय संस्कार चित्त पर ऐसे पड़े रहते हैं उनके कारण जानबूझकर भी पाप बन जाते हैं, और हमारा प्रायश्चित भी कुंजर शौच के समान हो जाता है। हाथी को नहलाया धुलाया महावत ने और फिर बाहर आते धूल मिट्टी फिर अपने ऊपर डाल लिया। पाप से कैसे बचे, इसके संबंध में गुरुजनों ने कृपा पूर्वक बताया है, पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, वाणी के बाद फिर क्रिया रूप में परिणत होती है। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आएगी, मन के बाद वाणी में आएगी, वाणी के बाद क्रिया में आएगी। इसका मतलब है हम अपने मन को सावधान कर देंगे तो आगे पाप की वृत्ति आएगी ही नहीं। मन से निरंतर नाम जप करने वालों का मन निरंतर पवित्र रहता है, उस पवित्र मन में पाप की वृत्ति के प्रवेश करने की सामर्थ्य ही नहीं होती है। और निरंतर मानसिक नाम जप से जब मन पवित्र हो जाता है, मन यहाँ केवल मन का बोधक नहीं है, अंतःकरण चतुष्टय का बोधक है, पूरा का पूरा अंतःकरण पवित्र हो जाता है मानसिक नाम जप से। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाती है, और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। इसलिए मानो तीन बार राम नाम, राम राम रम, राम राम रटु, राम राम जपु, ये तीन बार कहकर मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं मन वाणी क्रिया से तुम राम नाम का आश्रय लो। क्योंकि मन में जब राम नाम होगा तो वाणी में भी राम नाम आ जाएगा, फिर क्रियाकलाप में भी भगवान नाम आ जाएगा। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, श्री विश्वनाथ जी खूब परिचित होंगे, संभवतः दर्शन भी किया होगा आपने, हैं? हाँ, तो आप तो मिथिला के ही हैं और मिथिला की ही वो दिव्य विभूति थे प्रेम भिक्षु जी महाराज। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप पाप किसे समझते हैं, पाप क्या है आपकी दृष्टि में? तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी सुनना और बोलना मेरे लिए महापाप है, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी सुनना और बोलना मेरे लिए महापाप है। ये इस प्रकार से मन और वाणी और क्रिया से निरंतर श्री नाम का आश्रय लो। खूब रस बरस रहा है, कई साल हो गए इस क्षेत्र में इतना पानी कभी नहीं बरसा, लेकिन इस रस ब्रजवास में तो इतना पानी बरस रहा है कि सब हम लोग मिट्टी के टीला पर बैठे, मिट्टी का टीला भी बह रहा है धीरे धीरे। राम राम रम, राम नाम का जप करो। नाम जप में हमारी प्रवृत्ति हो इसके लिए महापुरुष लोग कई बार साधकों को नियम दे देते हैं, जैसे कई महात्मा नियम देते हैं, 21,600 श्वास 24 घंटे में आती है, तो कहते भैया तुम 25,000 नाम जप करो, कम से कम एक एक श्वास को एक एक नाम समर्पित हो जाए, कुछ भूल चूक लेनी देनी, तो 21,600 की जगह 25,000 नाम जप रोज करो, ऐसा कर देते 25,000 करो नाम जप। अथवा लोग अधिक अधिक नाम जप भी कर लेते हैं, लाख लाख संख्या में भी दो दो तीन तीन लाख नाम जप भी करने वाले लोग होते हैं, वह नियम का निर्देश महापुरुषों के द्वारा केवल इसलिए किया जाता है कि नियम के आग्रह से कुछ उसका भजन हो जाए, और भजन होते होते स्मरण होते होते उसे नाम का स्वाद आने लग जाए, और जब नाम का स्वाद आने लग जाएगा तो फिर ये नहीं होगा कि अब 25,000 ही करना है, फिर तो जितना ज्यादा जप करते चाहो चले जाओगे उतना ज्यादा अतृप्ति होती चली जाएगी, लगेगा और अधिक जप लेते और अधिक जप लेते। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे 22 घंटे तक उच्च स्वर से महामंत्र का कीर्तन किया करते थे 22 घंटे तक। अब बचे कितने, 2 घंटा, 2 घंटे में खाना पीना सोना सारा व्यवहार 2 घंटे में। आजकल के लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, कह रहे भाई डॉक्टर कहता 6 घंटे से कम मत सो, ये है वो है तमाम। सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में जगह है जहां बैठकर वो भजन करते थे, आज भी वो बकुल वृक्ष है। जिनके शरीर को समाधिस्थ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से किया, जिनके कांधा उत्सव का भंडारा स्वयं महाप्रभु ने भिक्षा मांग करके किया, ऐसे अद्भुत भाग्यशाली नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। एक बार महाप्रभु जी ने उनको बहुत दुखी देखा तो महाप्रभु जी ने पूछा कि हरिदास जी आप बहुत दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि भगवान वो 22 घंटा भजन करते वो बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कहा हमारा 2 घंटे का समय जो बर्बाद हो जाता है इस शरीर के खाने पीने में चला जाता है, भोगने में चला जाता है, उससे मैं निरंतर दुखी रहता हूं, ये 2 घंटे का समय हमारा बर्बाद क्यों हो जाता है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराजी वारे बाबा सरकार, उनसे किसी साधक ने पूछा ये बात बाबा श्री ठाकुरदास जी के द्वारा दास को बताई गई। पंडित जी से किसी ने पूछा कि आपकी दृष्टि में साधक का लक्षण क्या है? तो श्री पंडित जी ने कहा 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान का स्मरण करता हो और 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाए उसे हम साधक नहीं समझते। क्या कहा फिर से सुन लो, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान की स्मृति बनी रहे, अब बचा कितना 24 घंटे में 1 सेकंड बचा, 1 सेकंड के लिए भगवान भूल जाएं, कहते उसे मैं साधक नहीं समझता। एक तो ये परिभाषा साधक की बताई पंडित जी ने, दूसरी परिभाषा पंडित जी ने साधक की बताई कि साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। ये वाक्य तो महाराज जी इतना अद्भुत है, परमन जी महाराज बहुत अद्भुत वाक्य है, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का वाक्य, साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। हरि गुरु संतों के अधीन वेदादि शास्त्रों, वेदादि शास्त्र भगवान की वाणी ही है, उनके अधीन जिनका जीवन होता है, भगवत भागवत पारतंत्र जिनके जीवन में होता है, वे ही साधक होते हैं। और जो स्वतंत्र होते हैं, अरे हमारे ऊपर कौन है, वो कभी साधक नहीं हो सकते। और ये कब होगा नारायण, ये कब होगा कि 1 सेकंड के लिए भी भगवान न भूलें? हैं? अहर्निश भगवान की स्मृति बनी रही, ये कब होगी? ये तब होगी जब मानसिक जप सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। जब मानसिक जप सिद्धावस्था को प्राप्त होने लग जाएगा तब फिर शरीर किसी भी अवस्था में रहेगा, भगवान की विस्मृति नहीं होगी, फिर तो रोम रोम हर ठोर से भाई ररंकार धुनी होए सदाई। और जब ये स्थिति आएगी तब क्या होगा, राम सिया सबके पितु माई हर दम सन्मुख परे दिखाई। ये हरदम सन्मुख दिखना क्या है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंधु तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये मानसिक जबकि सिद्धावस्था क्या है, जब सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है तो भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती भगवान भूत भावन विष्णा जी से कह रही है, क्या कह रही है, तुम पुनी राम राम दिन रात। अहर्निश तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। पुलक गात ही सिय रघुवीरु जीह नाम जप लोचन नीरु बह लोचन नीरु राम राम रघुपति जपत। भरत जी के लिए श्रवलन श्रवत नयन जल जात, ये है मानसिक जप की सिद्धावस्था। सादर जपने से क्या लाभ होगा? तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो, भावपूर्वक आदर पूर्वक राम नाम के जप से क्या होगा? प्रेम के लक्षण उदित होने लग जाएंगे, अश्रु कंप पुलिक पुलक आदि सात्विक भाव अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाएंगे और भगवान का सहज ध्यान बनने लग जाएगा और ध्यान बनते बनते वह जप की क्रिया नाम नाम पहले रमण होगा फिर जप की क्रिया, क्यों मानसिक जप ही रमण है, रमण होगा और रमण के बाद जब उसकी सिद्धावस्था आएगी तो जप कीर्तन शुरू हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा हनुमान जी के समान। सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी जप करते हैं, जप करते करते जब उनको बहुत भाव जगता है, अपने भाव का संवरण वे जब नहीं कर सकते हैं, तब हनुमान जी महाराज प्रेम में विभोर होकर नाचने लग जाते हैं। उस समय यद रोम कूपे ध्वनि मूल्य संतम श्री राम जय जय राम, उनके रोम कूपों से श्री राम जय राम ये विजय मंत्र प्रकट होने लग जाता है। इसलिए रटना जो है ना वो तन्मय होने की अवस्था का नाम है। इसलिए हे जिह्वे तू राम राम में रम जा, राम राम में ही रमण कर, राम नाम का ही रट कर और राम नाम का ही निरंतर जप कर। अथवा ऐसा कहें कि पहली बार मन को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि रमण तो मन से होगा ना, इसलिए मन माने अंतःकरण, पहली बार अंतःकरण को कह रहे हैं कि अंतःकरण से रमण करो। और रटना किससे होगा? रटना वैखरी वाणी से होगा, तो दूसरी बार मानो अपनी वैखरी वाणी से कह रहे हैं कि तुम कीर्तन करो, उच्चैर भाषा तो कीर्तन, तुम कीर्तन करो और हाथ में माला लेकर आप जप करोगे, हाथ में माला घूमेगी, भीतर जिह्वा चलेगी, होठ हिलेंगे, ये सब क्रिया हुई कि नहीं हुई? हाथ से माला फेरने की क्रिया, जप की क्रिया। तो मन से नाम जपो ये हो गया रम, वाणी से नाम कीर्तन करो ये हो गया रटो, और क्रियात्मक रूप में नाम का आश्रय लो, मन वाणी और क्रिया ये हो गया जप। क्योंकि जप एक क्रिया है, जप एक कर्म है, क्रिया है। तो इस प्रकार से निरंतर मन वाणी क्रिया से नाम का आश्रय लो। ये राम नाम रूपी जो नवीन सजल रसयुक्त मेघ है, इस मेघ को, इस मेघ में वह राम नाम रूपी जल अमृत भरा हुआ है। और अरे मन तू पपीहा बन जा, जैसे पपीहा निरंतर टकटकी लगाकर मेघमाला की ओर देखता है, किसी पपीहे ने पुकार लगाई, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, पक्षियों ने कहा भैया तुम्हारा नियम तो ये है कि जब स्वाति नक्षत्र आएगा और वर्षा काल में स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगा तब तुम पियोगे, तो अभी से तुम रट क्यों लगा रहे हो? उस चातक ने कहा कि प्रेमी की, प्रेमी को पुकारने में क्या सुख मिलता है, प्रेमास्पद की याद करने में प्रेमी को क्या सुख मिलता है, इसे तुम जैसे, तुम लोग नहीं समझ सकते हो, ये तो हमारा जैसा कोई एकांगी प्रेमी ही समझ सकता है कि प्रेमास्पद को पुकारने में कितना सुख मिलता है। जैसे चातक एकांगी प्रेमी होता है, एक पक्षीय प्रेम उसका स्वाति जल से होता, स्वाति जल का चातक से प्रेम नहीं है, उसको अपेक्षा भी नहीं है, वह केवल और केवल एक तरफा प्रेम करता है स्वाति के जल से, ऐसे ही नव नेघ मेघ के तुम पपीहा बन जाओ। क्यों ऐसा निर्देश क्यों दे रहे हैं? बोले इसलिए मन हठ ही हो ही पपीहा। अरे मन, तू हठपूर्वक पपीहा बन जा। मन को इसलिए हठपूर्वक पपीहा बनाने की, पपीहा जानते ना चातक पक्षी, इसलिए पपीहा बनाने की प्रेरणा दी जा रही है क्योंकि अर्जुन जैसे जितेंद्रिय महापुरुष ने कह दिया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। जैसे वायु का निग्रह अत्यंत कठिन है, ऐसे ही मनो निग्रह अत्यंत अत्यंत कठिन है। तो ये मन के निग्रह का साधन बता दिया कि जैसे चातक स्वाति के जल से प्रेम करता है हठ पूर्वक, ऐसे ही तू हठ पूर्वक अपने आप को नाम से जोड़ दे तो तेरी चंचलता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और समाहित मन ही समाधि है, मन आदि का समाहित हो जाना इसी का नाम समाधि है। तद जपस तदर्थ भावनम, इसलिए नाम जप में जप के साथ स्वरूप का ध्यान दिए, भाव पूर्वक आदत पूर्वक जपेंगे, स्वरूप का ध्यान करते हुए जपेंगे तो बहुत जल्दी नाम से जो लाभ है उसकी अनुभूति होने लग जाती है। निर्गुण सगुण दोनों से श्रेष्ठ भगवान नाम है, ऐसा नाम बंदा नाम वंदना प्रकरण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निराशा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सभी साधनों का फल कैसा है? कोई कुआ के जैसा है, ऐसे व्यक्ति को कुआ की प्राप्ति हो गई तो जैसे चाहे वैसे नहा ले, चाहे पी ले, उपयोग कर ले, उसमें फिर भी कुछ कठिनाई है, कुआ मिल गया। और राजस्थान के मारवाड़ के जैसे कुआ होते हैं गहरे गहरे, चर्स से पानी निकाला जाता था, ऐसा कोई कुआ मिल जाए तो प्यासे को कुआ मिलने से प्रसन्नता तो होगी पर पानी तो आवे नीचे से, रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, खींचने की शक्ति भी चाहिए। हमारे महाराज जी बताते थे, ठाकुर वाले महाराज जी, के 10-12 त्यागी थे, मारवाड़ क्षेत्र में घूम रहे थे राजस्थान में, तो अब तो पानी की सुविधा सब जगह, उसमें पानी की सुविधा नहीं थी। लोग कहते थे बाबा जी पानी खर्च मत करो, तुमको घी खर्च करना हो घी खर्च कर लो, पानी नहीं मिलेगा, पानी तो अब लोग बहुत हिसाब से खर्च करते हैं। ले कुआ मिला और पुराने महात्मा रस्सी रखते थे लोटा डोर, तो महात्माओं ने अपनी अपनी डोरी निकाली झोली से और एक पीतल का बड़ा कमंडल था उसी को बाल्टी बनाया, उसमें बांधी तो सब जितने महात्मा थे सबकी रस्सी लग गई डोर और वो कमंडल पानी तक ही नहीं पहुंचा। तो बोले अब अचला खोलो, तो अचला रस्सी में बांध दिया, महात्मा लोग ज्यादा कपड़ा रखते नहीं थे। तो बोले एक महात्मा जो है दिगंबर हो गया, लंगोटी उतार के, ऊपर की एक लंगोटी और एक नीचे वाली लंगोटी दोनों उतार के नंगा हो गया महात्मा और उसमें बांधा, तब जाके कमंडल का पानी निकला। बोले भैया भाग चलो यहां से, वृंदावन ही ठीक है अपना, ऐसे बिना पानी के कैसे काम चलेगा। तो कुआ मिल गया पर कुआ में गहरा जल है, उसको निकालना भी बड़ा कठिन है। तब कूप सरित नदी मिल जाए तो उसमें रस्सी बाल्टी आदि की भी आवश्यकता नहीं है। नदी सब जगह तो नहीं मिलेगी, नदी में दुर्लभता है। अब हमें यहां से यमुना जी जाना है तो ऐसा थोड़ी कि यहां टीला से नीचे उतरे यमुना जी मिल जाए। यमुना जी जाने के लिए हमको यहां से वृंदावन तक पहुंचना पड़ेगा, तब श्री यमुना जी का दर्शन होगा, तब यमुना जी का पान होगा, स्नान होगा। किंतु यहां ही 10-5 एकड़ में खुदवा करके सरोवर बना दिया जाए तो जल और अधिक सुलभ हमें हो सकता है कि नहीं? हमें जल और अधिक सुलभ हो सकता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जितने भी साधन हैं वेदादि शास्त्रों में कहे गए, और इन साधनों के अनुष्ठान के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले जो फल हैं वे प्रायः क्षुद्र फल ही हैं। कोई फल कुएं के जैसा है, कोई फल सरित के जैसा है, और कोई फल जो है सरोवर के जैसा है। लेकिन समय आने पर अकाल पड़ता है तो कुआं भी सूख जाते हैं। आजकल तो बांधों से नदियों की दुर्दशा होगी, उनकी धारा ही बंद होगी, नदियां सूख जाती हैं, और सरोवर भी ठीक पानी न बरसे हर साल और जल का संग्रह तालाब में न हो तो सरोवर भी सूख जाता है। लेकिन ये सब बड़े कठिन हैं, दुस्साध्य हैं, और इनका फल भी भगवान की इच्छा के अधीन है। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल भगवान की इच्छा के अधीन है। लेकिन ये जो श्री राम नाम है, इस राम नाम रूपी दिव्य तत्व का साधन का आश्रय लेने वाले उन्हें कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। आपको स्वाद आवे चाहे ना आवे, आपका मन लगे या न लगे, आप केवल जिह्वा से राम राम करो, एक नाम भी धोखे से जिह्वा से उच्चरित हो रहा है वह भी किसी काल में व्यर्थ जाने वाला नहीं है। इसलिए सारे साधन इनसे निराश हो जाओ, साधनों से, उन साधनों के फलों से निराश हो जाओ, और केवल चातक जैसे स्वाति जल की आशा रखता है ऐसी तुम केवल राम नाम नवनेह मेह के मन हठी हो पपीहा, तुम पपीहा बन जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस बात को अनेक स्थानों पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अनेक स्थानों पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जय हो प्रभु। जोग विनय पत्रिका में ही कई स्थलों पर, जोग मख विवेक विरति वेद विहित करम करिवे कहू कटु कठोर सुनत मधुर नरम तुलसी जनि सुनि जानि बूझ भूलहि जनि भरम तुलसी सुनि जानि बूझ भूलहि जनि भरम। जानबूझकर भ्रम में मत भूलो। कलिकाल अपर उपायते अपाय भये जैसे तम नासिवे को चित्र के तरन। ये भी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। महाराज जी वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति अंधकार को दूर भगाना चाहता है तो सूर्य का चित्र बना दे और सूर्य भगवान का चित्र लटका ले, तो चित्र लटका लेने से उसके अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, अंधकार की निवृत्ति तो सूर्योदय से ही होगी, ऐसे ही नाम रूपी राम नाम रूपी सूर्य का उदय होगा तो तेरे अविद्याजन्य मोहजन्य अंधकार की निवृत्ति होगी। और बाकी सब साधन सूर्य की फोटो के जैसे हैं, प्रत्यक्ष सूर्य तो श्री राम नाम है। बंदौ राम नाम रघुवर को हे तु कृसानु भानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगम अनूपम गुण निधान सो। इसलिए यही कलिकाल सकल साधन तरु है श्रमि फलन फरोसो तप तीर्थ उपवास दान मत जेही जो रुचे करो सो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में एक जगह ये भी कह रहे हैं कि सारे साधन भी वृक्ष के समान हैं और उनमें उनके जो फल हैं वो फल के समान हैं। तप तीर्थ उपवास दान मक्त जिसको जो जिसमें रुचि लगती हो वह वो साधन करे। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि श्री राम नाम से बढ़कर के जीव के कल्याण के लिए और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। हरि नाम ही सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ राम नाम है। चातक का एक तरफा प्रेम स्वाति के जल से होता है, स्वाति का चातक से कोई प्रेम नहीं है। इसका तात्पर्य है कि तुम यह इच्छा भी अपने मन में मत करो कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी हमसे, वो तो प्रेम करते ही हैं, पर तुम प्रेम की अपेक्षा मत रखो। यहां तक कि एक बात हम आपसे पूछें, ये हमारे महाराज जी की बताई हुई बात है, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की। बोले भगवान के प्रेमी भक्त के सामने भगवान साक्षात आ जाएं, प्रत्यक्ष आ जाएं, लो हमारा दर्शन कर लो, और दर्शन देकर भगवान प्रस्ताव करें। भाई देखो दो चीज है, एक तो हमारा ये मंगलमय स्वरूप है और एक हमारा मंगलमय नाम है, तो दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगा। एक चीज सुन लो, तुमको हम चाहिए अर्थात हमारा रूप चाहिए कि हमारा नाम चाहिए, क्या चाहिए? तुम्हारा जी कहते थे प्रेमी किसका वर्ण करेगा, नाम का वर्ण करेगा, दर्शन की भी हठ नहीं करेगा, नाम का वर्ण करेगा। हे प्रभु आपकी जो रुचि हो सो करो, यही भी विपु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई, आप जैसे राजी हो सो करो, बस एक कृपा हमारे ऊपर कर दो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, सतत आपकी स्मृति बनी रहे, बस आपकी याद करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। नाम जो है ना, क्या है नाम? डोर है। और रूप क्या है? पतंग है। जैसे पतंग डोरी के अधीन होती है, ऐसे देखिए रूप नाम आधीना, ऐसे ही रूप नाम के अधीन होता है। हमारे ब्रज में रास लीला में एक पद गाते हैं, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, इसमें नहीं होगा शायद, कमल कली को भानु की लली को राधे, कमल कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भौह की मरोर राधे, जगत नचायो तेरी भौह की मरोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, ब्रज के किशोर तोपे दारू तृण तोर। ब्रज के किशोर सुनी मुरली की धुनी मेरो मन भयो मोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, कमल कली को रंग भानु की लली को राधे। मुख चंद हूते नी को मेरे नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, ग्रीवा की लटक हरे मैन की खटक राधे। ग्रीवा की करे चित पे झटक पीरे पटका को छोर। मुख की निकाई भाल बिंदिया सजाई राधे, मानो क्षीर सिंधु माही बाल रवि उग्यो भोर। नैनन बसाए मुंदी राखूंगी छिपाए, कहूं भाज नहीं जाए मेरी मुदरी को चोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को, बड़ा पुराना पद है। और इस पद के अंतिम में क्या बात, वो अंतिम बात हम कहना चाहते हैं। ठाकुर जी क्या करें श्री किशोरी जी से, मन श्याम रंग राधे, मन श्याम रंग राधे, बांधी राखो संग राधे, मन श्याम रंग राधे, बांधी राखो संग राधे। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है दोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है दोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। इसका आशय क्या है? आशय यह है कि कृष्ण नाम रूपी डोर जब तुम्हारे हाथ में है तो हे श्यामाजू मैं तो पतंग के समान हूँ, पतंग तुम्हें छोड़ के, डोर छोड़ के पतंग भला कहाँ जाएगी। इसलिए भैया ये डोर जो है ना राम नाम ही डोर है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, ब्रह्मा लूटे शंकर लूटे नारद मुनि के परी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, श्रृंगी की मिंगी कर डारी पारासर के उदर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। अब अंत में क्या करें कबीरदास जी, कबीरा बच गया साहिब दया से। साहिब माने सदगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। कबीरा बच गया, माया हमको नहीं लूट पाई क्योंकि कबीरा बच गया साहिब दया से। शब्द डोरी गह उतरा पार, शब्द डोर पकड़ करके मैं भव सागर से पार उतर गया, माया के समुद्र से पार उतर गया, माया से मुक्त हो गया। शब्द डोर वह नाम। तो रूप और नाम में आप किसका चयन करेंगे? नाम का चयन करेंगे। और जब नाम का चयन करेंगे तो महाराज जी रूप आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। भजन करने वाले महात्माओं के आसपास ही भगवान रहते हैं। एक घटना ऐसी विलक्षण घटना है जो मंच पर तो क्या सुनावे पर सुना देते हैं, क्योंकि बड़े दिव्य महापुरुष यहां विराज रहे हैं। हमारे श्री हरिराम बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे, बड़े नाम जापक थे। और बाहरी स्वभाव थोड़ा ऐसा था उनका कि लोग समझ नहीं पाते थे कैसे महात्मा है। महात्मा बहुत ऊंचे थे, निरंतर नाम जप चलता था उनका। तो हमारा जहां आसन था उसी आसन पर वो लेटते थे, तो हम दोनों साथ ही साथ लेटते थे ऐसा समझो। और वो परेशान भी करते थे, ये भी बात है। तो उनको भी महाराज जी के बिना मन न लगे, और हमारा तो आसन ही वहां, हम जाए कहां। तो हमारे आसन पर वो लेट जाते थे रात को, दिन में भी लेटते, रात को भी लेटते, रात को वहीं लेटते थे। वो बहुत कम सोते थे, भजन करते थे, हम तो सो जाते थे। तो एक बार स्वप्न में रात्रि के समय हनुमान जी दिखाई पड़े। इतने विशाल हनुमान जी, इतने विशाल हनुमान जी, हम बोल बता नहीं सकते, वाणी में शब्द नहीं। ओ पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलावदे, हम एकदम सुनहले उनके बड़े बड़े रोए, इतने खिले हुए बड़े बड़े रोया, और चरण से लेके मुकुट तक एकदम मणियों से जटता भूषण, दिव्य प्रकाश, ऐसा सुंदर स्वरूप हनुमान जी का क्या कहना, अद्भुत सुंदर स्वरूप। और हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे ऐसे ताली बजा के, और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका मुंह खुल रहा था, तो उनकी बड़े बड़े दांत, ऐसा मुंह खुलता ऐसे बड़े बड़े दांत उनके मुख में दिखाई पड़ते थे, एकदम चमकते हुए दांत। तो हम तो बालक ही थे, सपने में इतने विशाल हनुमान जी को देख के हम तो डर गए। जैसे ही डरे तो बाबा मेरी छाती पर ऐसे हाथ, हम डर गए स्वप्न में, ज्यादा भयभीत हो गए स्वप्न में, मेरी छाती पर ऐसे हाथ फेरे उन्होंने। जब उन्होंने छाती पर मेरे हाथ फेरा तो हम जग गए। तो जगते ही पसीना हो गया था हमको, इतना विशाल हनुमान जी का दर्शन करके। तो जग गए तो बाबा ने कहा, अपने आप हमने सपना नहीं बताया कि क्या सपना हुआ, बाबा अपने आप बोले, देख पंडित बच्चा बात ऐसी है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए राम नाम श्रवण करने के लिए हनुमान जी मेरे पास 2400 घंटे रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, डरना नहीं, हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ये तो साधु संतों की रक्षा करने वाले होते, हनुमान जी से डरना नहीं, सो जा सो जा सो जा पंडित सो जा। सो गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कहा कि मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं तो मेरे पास 2400 घंटे हनुमान जी रहते हैं। अच्छा एक बात अब हम पूछें आपसे कि वो निरंतर राम नाम जप करते तो 2400 घंटे हनुमान जी पास रहते, तो राम जी कहाँ जाएंगे भाई? सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम, तो राम जी कहाँ जाएंगे? जा सुहृदय आगार बस ही राम सर चाप धर, इसलिए राम राम करो, न हनुमान जी छोड़ के कहीं जाएंगे न राम जी छोड़ के जाएंगे, बस अहर्निश राम नाम जपो, राम नाम का जप करो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम में ही रमण करो। कैसे? जैसे पपीहा स्वाति के जल से प्रेम करता है, ऐसे श्री राम नाम से प्रेम करो। अब देखो पपीहा तो कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, और मेघ गड़गड़ाता है मानो उसको फटकारता है, गर्जना करता है, गरज तारा जी, कभी बिजली गिर जाती मर जाता बेचारा चातक, पर चातक फिर भी दोष दृष्टि नहीं रखता मेघ के प्रति। और वो तो चौंच ऊपर करके प्यासा हूं कह रहा है, और ऊपर से ओले गिर गए, पत्थर गिर गए, चौंच टूट गई मर गया, फिर भी उसकी प्रीति में अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि चाहे जितनी भारी विपत्ति पड़ जाए, संकट आ जाए, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, शरीर महाव्याधि महारोग से ग्रसित हो जाए, बंधु विच्छेद हो जाए, सारे संसार में तेरी निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तुझे लोग ठुकरा देवे, फिर भी तुम एक क्षण के लिए भी श्री राम नाम को भूलना नहीं। ये नहीं कहना कि अरे भाई हम तो इतना राम राम करते थे, हमको क्या मिला राम राम करने से, यहाँ आसन उठाओ वहां जाओ, यहाँ से आसन उठाओ वहां जाओ, न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है, सब दुनिया जहां देखो वहां सब हमारा अपमान ही करते हैं, ये सब अपेक्षा जापक में नहीं होनी चाहिए। हम कुछ पाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमको कुछ पाना है ही नहीं, जो पाना था वो तो मिल गया, क्या राम नाम, गुरुदेव ने कृपा करके नाम दे दिया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब पाना कुछ शेष नहीं रह गया, इसी में लगना है, तेरी निष्ठा में अंतर न पड़े। जैसे मेघ गरज के तर्ज करके पत्थर बरस करके प्रेम की परीक्षा करता है, ऐसी ठाकुर जी विपत्तियां पटक पटक कर तेरे ऊपर संकट डाल डाल कर परीक्षा करेंगे, लेकिन तुम चातक के समान कभी भगवान में दोष नहीं देखना, भगवान में की करुणा में कमी आ गई है ये कभी अपने मन में नहीं समझना। निरंतर प्रियतम के नाम की रटन, जैसे पपीहा प्यू कहां प्यू कहां प्यू कहां, ऐसे ही निरंतर राम नाम की रटन करते रहना। ये गरज तरज पाषाण बरस पब ये क्या है, नाम जापक जो होते हैं ना महाराज जी, आप माला जपने लग जाओ तो कुछ ऐसे होते हैं बिना जाने बिना मांगे सलाह देने वाले लोग, बोलने वाले लोग, कहेंगे अरे ये क्या हो गया, हाथ में कुछ लग गई आपके, ये हाथ में क्या, ये इसको ढके क्यों हाथ को, क्या है इसमें, का माला झोली है, अरे लकड़ी की माला लेने से किसी का कल्याण होता है, और कोई कोई तो ये भी कहने लग जाएंगे, अरे तुमने ये क्या माथे पे तिलक लगा लिया, गले में तुलसी बांध ली, माला ले ली, क्या घर द्वार छोड़ दिया है, धंधा पानी छोड़ दिया, साधु सन्यासी हो गए हो, अरे तो बाबा लोगों का काम है, और कितने विमुख तो ऐसा भी कहेंगे, बाबाओं को काम ही क्या है, राम राम जपना, पराया माल अपना, खुद कमाते खुद तो है नहीं, ना खेती करें ना व्यवसाय करें कुछ करें नहीं, खाली राम राम करो और भोज भंडारा खाओ, अरे तुम गृहस्थी हो, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा होता है, वो करो, ये तिलक तिलक तुमको नहीं लगाना चाहिए, ये क्या कीर्तन वीर्तन करते, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, पेट भरने का झंडा है। तो इस तरह से दुष्ट पुरुष तो ऐसे तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन में बाधा डालेंगे। हमारे महाराज जी कहते थे कि ऐसे ऐसे विचित्र लोग होते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति थे, सत्य घटना, तो वो बहुत वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, तो खटिया पे पड़े पड़े माला फेर रहे थे, एक पंडित जी आ गए, दीदी राम राम क्या कर रहे हो, माला वो खटिया पर, वो भी पड़े पड़े, घोर पाप कर रहे हो, तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं जपना चाहिए माला, अमुक दिशा की ओर मुंह करके बैठो, मृग चर्म पर बैठोगे तो ये मिलेगा, व्याघ्र चर्म पर बैठोगे तो ये मिलेगा, कुशासन पर बैठोगे तो ये मिलेगा, ऊन के कंबल पर आसन पर बैठोगे तो ये फल मिलेगा, अंगन्यास करो, करन्यास करो, साप विमोचन करो, प्राणायाम करो, फिर सीधी आसन से मेरुदंड सीधा करके तब बैठो, जप करो, तद जप सदर्थ भावना, ये क्या मनमाने ढंग से खटिया पर पड़े हो, लेटे लेटे माला फेर रहे हो, ये कोई बात है, तो बेचारा प्रवचन सुनता रहा वृद्ध, बाद में उसने हाथ जोड़ करके भैया आपने बहुत अच्छी अच्छी विधि भजन की बताई, बड़ी अच्छी बात है, पर मेरी अवस्था तो देखो, मैं 100 के निकट पहुंच रहा हूं, अब बैठा जाता नहीं, उठा जाता नहीं, सहारे से उठता बैठता हूं, तो अब खटिया पर पड़े पड़े कर रहा हूं तो कर रहा हूं, कोई बात नहीं, हमारे शरीर में शक्ति सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करके बताओ कि आप कैसे जपते हो, हम तो खटिया पर पड़े पड़े जप रहे हैं, तुम कैसे जपते हो। उसने कहा हम तो माला फेरने से कोसों दूर है, हम तो जपते ही नहीं है। तो महाराज जी कहते थे, उस वृद्ध ने कहा भैया बिल्कुल न जपने वाले से हमारे जैसा बड़ा बूढ़ा खटिया पर पड़े पड़े भी माला फेरता है तो तुमसे तो हम लाख गुना श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके साधन में कुछ न कुछ विक्षेप करने के लिए जो मन आएगा सोई कहने लग जाएंगे। ये और महाराज जी डांट फटकार देंगे, कुपित हो जाएंगे, अपमान करेंगे। और कुछ लोग कई बार ऐसा भी होता है भजन में लगे और रोग ने आकर घेर लिया, शरीर में रोग हो गया अथवा धन संपत्ति का नाश हो गया अथवा अपने प्रिय स्त्री पुत्र आदि की असमय में मृत्यु हो गई। ये जो उच्चाटन भजन में बीच बीच में जो विक्षेप आते हैं ये महाराज मेघ की गर्जना तर्जना और पत्थर गिरने के समान है, वज्रपात के समान घटनाएं घटती हैं। कई बार लोग कहते हैं अपने निकट संबंधी के मरने पर, माता पिता भाई बंधु कोई मर गया तो कहते रे भैया क्या ठाकुर जी की लीला समझ में नहीं आती, हमारे ऊपर तो वज्र गिर गया, हमारे ऊपर तो वज्रपात हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। जीवन में अनुकूल प्रतिकूल कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुम राम नाम से कभी विमुख नहीं होना और अपने आराध्य में नाम में और नामी में कभी दोष का दर्शन नहीं करना, सदा प्रसन्नता का अनुभव करना। ज्यों ज्यों विघ्न पड़े उतना उतना अनुराग तेरा बढ़ना चाहिए। ज्यों ज्यों गरजता है मेघ, ज्यों ज्यों कड़कती है बिजली, ज्यों ज्यों गिरता है पत्थर, उतना उतना प्रेम पूर्वक चातक कहता है प्यासा हूं प्यासा हूं, उतनी और जोर से बोलने लग जाता है। तो तेरी चाहे जैसी कठोर से कठोर परीक्षा हो तू चातक के समान श्री राम नाम रूपी स्वाति जल का अनन्य प्रेमी बनकर के रहना। एक बात हम निवेदन करें, आप अपने आप को भगवान नाम के लिए समर्पित कर दो तो अनुकूलता, तो अनुकूलता है ही, अनुकूलता तो अनुकूलता है ही, संसार की समस्त प्रतिकूलताएं भी प्रतिकूलताएं नहीं रह जाओ, सब अनुकूल हो जाएंगे। अब भजन में लग जाओ, बाकी सब चीज को नकार दो। अनुकूलता प्रतिकूलता है क्या, हमारे मन की कल्पना ही मात्र तो है, हमने अपने मन के अनुकूल जिसे मान लिया वो अनुकूलता हो गई, हमने अपने मन के प्रतिकूल जिसको मान लिया वो प्रतिकूलता हो गई। आप प्रेमी बन जाओ, श्री राम नाम के प्रेमी बन जाओ, चातक के समान प्रेमी बन जाओ, एक पक्षी एकांगी प्रेमी बन जाओ, बस तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोहावली में गोस्वामी जी ने चातक चौतसी का स्मरण किया है। चातक के प्रेम पर तुलसीदास जी महाराज इतने रिझे हैं कि क्या कहना, इतने प्यारे दोहे हैं, वो सबके सब महाराज जी कंठस्थ करने योग्य दोहे, इतने सुंदर दोहे हैं। एक भरोसो एक बल, आज नंदोत्सव है लगता है, ऐसा कुछ झांकी से लग रहा है कि आज नंदोत्सव है, ऐसी नंदोत्सव में पहनना चाहिए, पीतांबर अलंकृतम है। दाऊ दादा की जय, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। ज्यों घन बरसे समय सिर, जो भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चात कहीं, तौ तिहारी आस। समय पर मेघ बरसे अथवा पूरे जीवन में न बरसे, निराशा ही कर दे चातक को, लेकिन चातक को तो निरंतर फिर भी स्वाति जल की आशा रहती है, ऐसी प्रीति बनी रहनी चाहिए। चातक तुलसी के मते, स्वाति हु पिए न पानी, प्रेम त्रसा बाढ़ती भली, घटे घटेगी कानी, रटत रटत रसना लटी। रसना लटपटा गई रटते रटते, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। रटत रटत रटना लटती, रटती रटती रसना लटी, त्रिषा सूखी गए अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। सब कुछ घट गया, रसना लटपटा गई, प्यास के मारे सब अंग प्रत्यंग सूख गए, पर चातक चातक के चित्त में अपने प्रियतम स्वाति से मिलने की चाह कम हुई नहीं, उसका उत्साह कम नहीं हुआ, उसकी नाम की रटन कम नहीं हुई। ऐसी ही रटन भगवान के नाम की हमारे जीवन में लगी रहनी चाहिए। चढ़त न चातक प्रेम, चढ़त न चातक चित कवहूं, प्रिय पयोध के दोष, तुलसी प्रेम पयोधि को ताते नाप न जोक। चातक अपने प्रियतम मेघ के दोष देखता ही नहीं, ऐसे ही तुलसी वह प्रेम रूपी पयोध जिसका कोई नाप जोक नहीं है उसमें दोष का दर्शन नहीं करता। बरुचि बरसी बरसी पाहन पयद, पंख करो टुक टुक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। उपल बरसी गरजत तरज दारत कुल से कठोर, चितव की चातक मेघ तज कबहू दूसरी ओर। चातक मेघ को छोड़कर दूसरी ओर देखता नहीं है। पविपाहन दामिनी गरज, झरी झकोर खरी खीज, रोस न प्रीतम दोष लखी तुलसी राग ही रीज। तीन लोक तिहु काल जस, चातक ही के माथ, तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ। जीव चराचर जहां लगे है सब को हित में, तुलसी चातक मन बस्यो घन सो सहज सने। कितना चातक के संबंध में गोस्वामी जी ने बोला है, क्या कहना महाराज। डोलत विपुल विहंग बन, डोलत विपुल विहंग बन, पियत पोखरन बार। पोखरों का छोटे छोटे जलाशयों का पानी पीते हैं, लेकिन सूजस धवल चातक नवल तू ही भुवन दस चार। उन पक्षियों का यश नहीं है जो चाहे जहां पानी पी के प्यास बुझा लेते हैं, उनकी कोई महिमा नहीं है, महिमा तो चातक की है। बध्यो बधिक पर्यो पुनि जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट मरता हूं लगी न खोच। जियत न नाई नारी चातक घन तज दूस रही, सुर सही हू को बारी मरत न मांग्यो अर्घ जल। एक कथा है महाराज जी इस दोहे के ऊपर, चातक का स्वाति से कितना प्रेम होता है। एक चातक गंगा जी के कगार पर लगे हुए एक वृक्ष की डाली पर बैठा था। वृक्ष की शाखा गंगा जी के ऊपर एकदम ऊपर थी, छाई गई, और वो डाली पर बैठकर आकाश की ओर मुंह करके प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं ये आवाज लगा रहा था। इसी समय एक बहेलिया ने बाण मारा, एक ब्याज ने बाण मारा और बेचारे चातक में लगा और चातक घायल होकर के उमड़ घुमड़ करके चातक गंगा जी के जल में गिरा। दूसरी डाली पर उसका पुत्र बैठा था चातक, वो भी रट रहा था स्वाति को कि जल के लिए, वह भी पुकार रहा था। तो अपने पिता की अवस्था देखकर बहुत घबराया। गिरते गिरते उसके पिता ने कहा, देखो बेटा रो मत, सब शरीरों के उत्पन्न होकर नष्ट होने का विधान बना हुआ है, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं मर रहा हूं, पर ध्यान रखना हमारा श्राद्ध तर्पण गंगा जल से नहीं करना और दूसरे किसी नक्षत्र में बरसे हुए जल से नहीं करना, हमारा तर्पण तभी करना जब स्वाति का जल बरसे, तब तर्प्यामि तर्प्यामि करना। मरने के बाद भी मैं स्वाति जल को छोड़कर दूसरा जल नहीं ले सकता, ये तो उसने अपने पुत्र से कहा। और जब महाराज जी गंगा जी में गिरा तो उसने चोंच अपनी बंद कर ली जोर से। मरते समय गंगा जी के जल की एक बूंद मुख में पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है, हैं? भगवान आदि शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं गंगा जल लव कणिका पीता है, एक कणिका गंगा जी की। सकृदप ये न मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भगवद गीता किंच दधीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृद पिये न मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। यमराज के यहां उसकी चर्चा नहीं होती, एक बूंद पानी मिल जाए जल मिल जाए गंगा जी का कितना सौभाग्य। लेकिन उसने कहा हमको कोई निंदा करे बुरा बतावे तो बतावे, भले ही गंगा जी ब्रह्मदेव स्वरूपा हैं बड़ी दिव्य हैं, पर हमारा प्रेम गंगा जी से, हमारा प्रेम तो स्वाति जल से है। ऐसा प्रेम होना चाहिए राम नाम में जैसे चातक का स्वाति के जल से प्रेम होता है। तो गंगा जी में डूबते डूबते डूब गया लेकिन पानी भीतर नहीं जाने दिया। तुलसी के मत चात कहीं केवल प्रेम प्यास, पियत स्वाति जल जान जग जाचत बारह मास। सब जानते हैं कि सावन भादों में जब पानी बरसेगा तब स्वाति का तब वो पानी पिएगा, लेकिन रटन तो 11 महीनों से लगा के रखता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं ऐसा वो करता है। अन जल सींचे रूख की छाया ते बरुघाम, तुलसी चातक बहुत हैं यह प्रवीण को काम। तुलसी जा तुल एक अंग जो स्नेहता निसिदिन चातक ने, तुलसी जा सो हित लगे वही आहार वही देह। इसलिए यह सबसे ऊपर है कि हमारा प्रेम अनन्य प्रेम श्री राम नाम में हो जाए। अभी की बात है, बहुत ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, संभवतः 2 महीना ही हुआ होगा। एक कानपुर के एक मिश्रा जी थे, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, पहले अधिकारी रहे बाद में रिटायर्ड हो गए, पर राम नाम में उनका बड़ा अनुराग था, बड़ा प्रेम था राम नाम में, राम राम जपने लगे, इतना उनको नाम प्रेम हो गया था, निरंतर राम नाम जपते और हॉस्पिटल में भर्ती थे, अस्वस्थ हुए, तो हमसे बात भी की उन्होंने। तो मलुक पीठ में सत्संग चल रहा था इसी विनय पत्रिका का। विनय पत्रिका के नाम महिमा के जितने पद सब उनको कंठस्थ थे, पूरी नाम वंदना कंठस्थ थी। और वो कहते थे कि महाराज जी आप सब भगवत प्राप्ति की बात कहते, भगवत प्राप्ति की बात कहते हैं, और जब ब्रह्म राम ते नाम बढ़, पर ब्रह्म श्री राम से उनका नाम बड़ा है, और नाम जब हमको मिल गया तो छोटे को लेके हम क्या करेंगे, अब उनको आना हो तो आवे, ना आना हो मत आवे, हम तो राम राम करें, हमारा तो प्रेम राम राम, राम नाम में प्रेम हो, ये कहते थे। यही हुआ महाराज जी, हमसे उन्होंने फोन पर कहा कि इतने हंसे उस अस्वस्थता में, बोले हमें इतना आनंद है हम वाणी से नहीं कह सकते, निरंतर राम नाम हमारे भीतर चल रहा है, और अब हमारा कोई काम शेष नहीं बचा, संसार में किसी में हमारी ममता नहीं है, केवल और केवल श्री राम नाम में प्रेम है, आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारा नाम न छूटे। और महाराज जी राम राम राम राम रटते रटते भगवत धाम चले गए। दो ढाई महीना पुरानी बात है। इसलिए राम नाम गति, जिन साधकों की गति भी एकमात्र श्री राम नाम, अर्थात राम नाम को छोड़कर वे दूसरे किसी साधन की ओर जाते ही नहीं हैं, मन को उत्साहित नहीं करते हैं, अर्थात जिसकी जो गति होती है उसके अतिरिक्त उसके जीवन में फिर दूसरे किसी साधन का प्रयोग नहीं होता, अभाव ही होता है। इसका मतलब है राम नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन हमारे जीवन में फटकने भी न पावे, एकमात्र और एकमात्र आश्रय श्री राम नाम का हो। जिसकी दूसरी दूसरी गति होगी वो तो दूसरी दूसरी ओर चला जाएगा, और जिसकी एक ही गति होगी वो कहां जाएगा, अगतिक गति। तो राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी मति है। राम नाम गति का अर्थ है साधन का अभाव, राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का अभाव। राम नाम मति का अर्थ है, मति माने बुद्धि, बुद्धि फल की ओर जाती है, हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फल की ओर जाती है। राम नाम मति अर्थात अन्य किसी फल का अभाव। राम नाम जबकि राम नाम में ही प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भजन से भजन चाहिए, नाम साधन भी है और नाम साध्य भी है। राम नाम गति, राम नाम मति अर्थात अन्य फलों से विमुख हो जाना। राम नाम अनुरागी, राम नाम अनुरागी का मतलब है नामातिरिक्त संपूर्ण पदार्थों से वैराग्य हो जाना। अब हम क्या कहें आपको, भगवान से भी वैराग्य हो जाता है राम नाम, भगवान के नाम के नाम जापक नाम जपने वालों भगवान से वैराग्य हो जाता है। भगवान के लिए तो वैरागी भाई, वो भगवान से वैराग्य हो गए, बोले हाँ ऐसा हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, उन्होंने आदित्य टीला पर वृंदावन में श्री मदन मोहन जी को विराजमान कर दिया, ठाकुर श्री मदन मोहन जी जो इस समय करौली में विराज रहे, राजस्थान करौली में ठाकुर श्री मदन मोहन जी। एक ब्राह्मणी के यहां थे मथुरा में ठाकुर जी, वहीं से लेके आए थे सनातन गोस्वामी जी। तो पहले तो मधुकरी मांग लेते थे, महीना में एक दिन रोटी मांगने जाते थे, और फिर उसको भूख लगती तो जमुना जी के जल में भिजा के पा लेते थे, बाकी भजन करते थे। अब ठाकुर जी आ गए तो उनको बासी रोटी भूख कैसे लगावे, तो फिर रोटी की जगह आटा मांगने लगे। वह कोई बर्तन नहीं था बनाने वनाने का, तो आटे की बाटी बना लेते और उसी को वहीं जंगल की कंडा लकड़ी बीन कर उसमें सेक लेते, और कोई बर्तन भोग लगाने के लिए हथेली पर ही बाटी रखकर उसका एक टुकड़ा लेकर के ठाकुर जी के मुख में पधराते, आज भी मदन मोहन जी के यहाँ चित्र प्राचीन रखा है, तो ठाकुर जी को अपने हथेली पर ही बाटी रखकर उसके छोटे छोटे ग्रास बनाकर सनातन गोस्वामी भगवान के मुख में दे रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी बोले, बाबा तू बड़ो हमारो प्रेमी है, भावुक है, तेरी इन रोखी सूखी बाटियन में स्वाद तो आवे, पर एक बात है बाबा, ने किया में रामरस गेर दियो करो तो नेकाग स्वाद और बढ़ जाएगा, मैंने थोड़ा नमक पड़ जाए, क्यों दाल साग तो कुछ है नहीं, चोखा चटनी तो कुछ है नहीं, खाली सूखी सूखी बाटी, ठाकुर जी बोले थोड़ा नमक डाल दिया करो। उन्होंने सोचा चलो भगवान कोई ज्यादा तो मांग कर नहीं रहे, नमक ही तो मांग रहे हैं, तो भिक्षा में गए, बोले थोड़ा सा रामरस नमक पीछे, नमक भी मिल गया। अब नमक डालकर बाटी बनाई, ठाकुर जी पाए दो चार दिन नमक वाली बाटी, बोले बाबा सांची कह दो, हाँ कहे, बोले रामरस गेरवे से निका स्वाद तो बढ़ो है, पर एक बात है बाबा, ये सूखी बाटी नार में अटक जाए, ने घी चुपर दियो करो तो सुगंध और स्वाद आज स्नेक बढ़ जाएगा, फिर मैं प्रेम से खा लूंगो, भोग लगा लूंगो। अब सावधान हो गए सनातन गोस्वामी जी, बोले अरे अब समझ में आई, तुम चटोर ठाकुर हो, हैं? तुम बहुत चटोर हो, बढ़िया बढ़िया चीज तुमको खाने का स्वाद है। हम बंगाल में राजा महाराजा थे एक तरह से, गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी, और सब कुछ छोड़ के वृंदावन भजन के नाम पर आए हैं। वो कल कहते थे नमक लाओ तो नमक ले आए, तो बोले अब घी लाओ, फिर कहोगे मलाई के पुआ खाएंगे, फिर कहोगे रबड़ी खाएंगे, फिर कहोगे कचौड़ी खाएंगे, फिर कहोगे बालूशाही खाएंगे, तो हम फिर कहोगे हम खीर खाएंगे, खीर मोहन खाएंगे, तो हम तुम्हारे चटर पटर व्यंजनों की व्यवस्था में जुटेंगे कि माला फेरेंगे, राम राम करेंगे, हमसे ये नहीं होगा, आपको बढ़िया बढ़िया चीज खाए, हम तो यही भोग लगाए, अब नमक भी नहीं लाएंगे, क्योंकि तुम बढ़ा रहे हो, विस्तार कर रहे हो कि ये भी ले आओ ये भी ले आओ, अब नमक भी नहीं लाएंगे, अब तो हम वही सूखा आटा लाएंगे, बाटी पवाएंगे, आप प्रेम से पाओ तो पाओ, न पाओ तो न पाओ, बाकी हम भजन छोड़ के अब दूसरे प्रपंच में पढ़ने वाले नहीं है। ठाकुर जी बोले भाई देखो तो हमको भी तो वहां कम से कम बड़ी बुढ़ी मैया थी, बढ़िया बढ़िया बना के चिमाती थी, तो आप नहीं कर सकते हो तो हमको कह दो, हम करें कुछ व्यवस्था। सनातन गोस्वामी हंसने लगे, हाँ आपको कोई रोक नहीं, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान बोले हम स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारे जैसे भक्तों के अधीन है, अहम भक्त पराधीन हो, जजमान चेताना हम पे बहुत अच्छा आता है, चेताने की अनुमति तो दो। सनातन गोस्वामी जी हंसने लगे, बोले ठीक है चेता लो। उसमें रोड के मार्ग उतने अच्छे थे नहीं, नदियों के मार्ग से ही व्यापार होता था, जहाज चलते थे यमुना जी में, यमुना जी से फिर गंगा जी, गंगा जी से फिर बंगाल वहां तक गंगा सागर तक, जहाज के माध्यम से ही व्यवसाय होता था। तो लाहौर के एक व्यापारी ने लाहौरी नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक वहां से लिया, और सेंधा नमक लेकर के नौका में जहाज में भरा, और जमुना जी के मार्ग से आगरा की मंडी में वो सेंधा नमक से भरा हुआ जहाज बेचने आया था, नमक बेचने आया था। ठाकुर जी ने वृंदावन में आदित्य टीला पर ही जहाज अटका दिया, और आगे पीछे कहीं न जाए, बहुत व्यापारी परेशान, अब क्या करें। तो ठाकुर जी ग्वालिया के वेश में पहुंच गए, गैया चराने वाले ग्वाला। वो ठाकुर जी बोले अरे भगत कायकू बहुत परेशान है रो है, यहाँ एक सूरज टीला पे, एक पर्ण कुटी में एक सनातन बाबा भजन करे, बड़ो भजनानंदी सिद्ध महात्मा है, वाके तू दर्शन कर ले, वो आशीर्वाद दे देगो तो तेरो संकट दूर रह जाएगा। ठाकुर जी ने कहा ग्वारिया के बेस में। वो आया बेचारा सनातन गोस्वामी जी के पास, बोले महाराज हमारा जहाज अटक गया है, और आप आशीर्वाद दो, हम हमारी विपत्ति दूर हो। वो समझ गए कि यहां मनुष्य तो कोई है ही नहीं, घोर जंगल है, गृहस्थी तो वृंदावन में रहती नहीं, उस समय सब रसिक महापुरुष ही रहते थे, घोर निर्जन जंगल में ये यहां तक कैसे चला आया, जरूर ठाकुर जी की लीला। अभी तो थोड़ी देर पहले कहते थे भगत चेताना हम जानते हैं, वही पकड़ के लाए इसको। तो उन्होंने इशारा किया कि जो पकड़ के लाए उन्हीं से उसी आशीर्वाद लो, हमारे पास कहाँ धरा आशीर्वाद। तो झोपड़ी में मदन मोहन जी विराजमान थे, तो इशारा किया बाबा उन्होंने, ये है इनसे ले लो आशीर्वाद, यही पकड़ के लाए इनसे लो आशीर्वाद। जैसे ठाकुर जी को देखा तो वो भक्त तो था ही, उसका हृदय भर आया, अरे राम इतने प्यारे ठाकुर जी झोपड़ी में बैठे हैं, अरे इनके लिए तो विशाल मंदिर बनना चाहिए था, रोज 56 भोग लगे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। बेचारे महात्मा के पास क्या रखा है, ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा हमारा जहाज अटका हुआ निकल गया ठीक से, तो समझ लेना इस जहाज पर जितना माल लदा है ना उसको बेचने से जो धन आएगा उससे आपका मंदिर बनाएंगे और आपके राग भोग की व्यवस्था करेंगे। कह के चला गया मनी मन। वो ठाकुर जी ने तो जहाज अटका रखा था, वो महाराज जहाज ठीक हो गया और आगरा पहुंच गया। महाराज जी और आश्चर्य हो गया, उसमें था तो लाहौरी नमक और आगरा में जब उसको उतारा वो सबका सब शुद्ध कपूर बन गया। अब नमक के दाम में और कपूर के दाम में कितना अंतर है, इतना बड़ी मात्रा में कपूर हो गया तो हजारों मन टन कपूर हो गया, उसको बेचा तो इतना पैसा मिला उसको कि आज भी वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। वो मंदिर उसी समय बना हुआ है, सबसे पुरानी इमारत है वृंदावन की। वो पर जब ठाकुर जी ने राग भोग की व्यवस्था बना ली तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं तो केवल आपके दर्शन का ही आनंद लूंगा और अपनी मधुकरी मांग के जैसे पहले जीवन निर्वाह करता था वैसे ही करूंगा, आप खूब प्रेम से ठाट बाट से रहो और खूब प्रेम से भोगो क्योंकि हम भजन नहीं छोड़ सकते। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ऐसे वैराग्यवान कि अकबर जैसे बादशाह खड़े हैं दर्शन की आशा में, दर्शन होना मुश्किल हो रहा है, द्रौपदी द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासकी। जब राजाओं से सम्राटों से कुछ नहीं चाहिए तो दुनिया से तो उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं। बिहारी जी अपने राग भोग की व्यवस्था खुद करते, उनके चरणों से मुहर निकलती और उनको सेवक ले जाते, बाजार से सामान ले आते और रोज वही खर्च हो जाता। ये बिहारी जी के चरणों से सोने की मुहर निकलने का क्रम बहुत लंबे समय तक चला, कई पीढ़ियों तक। बाद में जब गोस्वामी को मन में आया, लालच थोड़ा आ गया, बोले भाई अब ऐसा है ये 12 मुहर निकलती है, 12 में ऐसा करें इसमें 6 खर्च कर दें, 6 बचा के रख लें और काम में ले लें। तो उस दिन 6 मुहर ही सेवा में लगी, 6 मुहर बचा ली गई। दूसरे दिन से 1 मुहर भी निकलना बंद हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी, ले तुम 12 की 6 कर दी और 6 की तुम फिर 3 कर दोगे, फिर सब अपने उपयोग में लोगे, इसलिए बंद हो गया मुहर निकलना। रोज बिहारी जी को 56 भोग धराते, लेकिन उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिमी पोसे, स्वयं तो छटाक भर चना की दाल उसी के एक बाटी बना करके बिहारी जी को ऐसे घुमा करके ले लेते अंगा बाटी, ऐसे भजन करते स्वामी जी महाराज। ये है श्री ठाकुर जी के नाम में प्रेम, श्री ठाकुर जी के भजन में प्रेम। तो राम नाम ही गति है, राम नाम ही मति है, राम नाम में ही अनुराग है, क्योंकि अनुराग से वैराग्य सहज हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इब नर बड़ भागी। दूसरा भाव यह है कि राम नाम मति, अर्थात जिनकी बुद्धि में राम नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, भगवान नाम के अलावा बुद्धि में दूसरी चीज आती ही नहीं है, स्वप्न में भी उनकी बुद्धि नाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाती ही नहीं है, राम नाम को ही अपना जीवन प्राण सर्वस्व मानती है, ऐसी बात अनेकों स्थानों पर गोस्वामी जी ने कही। अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। अब ये समझना किसका काम है, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परो, ये समझ किसका काम है? ये समझ जो है ना, ये बुद्धि का काम है, मति का काम है। नाना पथ निर्वाण के नाना विधान बहु भांति, तुलसी तू मेरे कहे जप राम नाम दिन रात। ये क्या है, तू मेरे कहे, ये बुद्धि का निर्णय है। बुद्धि कह रही है तुम राम नाम में, राम नाम का जप करो। राम नाम अनुरागी, राम नाम के रंग में रंग जाना, नाम प्रेम के रंग में रंग जाना। राम नाम के रंग में रंग गए उनको श्री राम नामानुरागी कहते हैं। श्री कबीरदास जी की कृपा से उनके शिष्य पद्मनाभ जी महाराज राम नाम के रंग में रंग गए। बहुत सुंदर छप्पे छंद है भक्तमाल जी में, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलहो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साकी नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलहो। राम नाम गति, राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम में ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है। ऐसे जो राम नाम गति वाले, राम नाम मति वाले, राम नाम अनुरागी, जो पहले भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में धरती पर नाम गति वाले, नाम मति वाले, नाम अनुराग वाले हैं, और जो भविष्य में भगवत संकल्प से जीव जगत के कल्याण के लिए राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में ही जिनका अनुराग है, ऐसे जो जन्म लेने वाले हैं संत, गोस्वामी जी कहते भाग्यशाली कहलाने के योग्य वही है। नाम में प्रेम नहीं है और साधनों में भटक रहा है तो वो भाग्यशाली कहलाने के योग्य नहीं है। तेई त्रिभुवन गणियत बड़ भागी, उन्हीं की प्रशंसा सद ग्रंथों में होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी भगत सुपच भलो भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को जहान हरि को नाम। कहते हैं महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं, चांडाल कुल में जन्म लेने वाला, स्वपच कुल में जन्म लेने वाला भी यदि दिन रात राम नाम रटता है तो वह भला है, श्रेष्ठ है, वंदन के योग्य है, समादर के योग्य है। किंतु ऊंचे से ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि हरिनाम से विमुख है तो उसका मुख भी देखने के योग्य नहीं है। अति अनन्य जो हरि को दासा, रटे नाम निस्दिन प्रतिश्वासा। अनन्य दास की पहचान क्या है, निस्दिन राम नाम रटता है। तुलसी ते ही समान नहीं कोई, हमनी के देखा सब लोई। यद्यपि साधु सब ही विधिहीना तद्यपि समता के न कुलीना यह दिन रैन नाम उचरे उच्चरे वह नित मान अग्नि में जरे। भगवान का भक्त साधु हर प्रकार से हीन हो, सब प्रकार से हीन हो, दीन हो, पर बड़े से बड़ा कुलीन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये दिन रात राम नाम उच्चारण करता है, वो दिन रात मान बड़ाई की आग में जलता रहता है, इसलिए निरंतर श्री राम नाम में अनुराग। यही कारण है कि गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम् श्री राम नामामृतम्। और क्या कहा, तेन दत्तमेवाखिलम् तेन सर्वं कृतं कर्मजालम् येन श्रीराम नामामृतं पानकृत मनुष्य मन्वद्यमवलोक्य कालम्। देखो, हिरण, पतिंगा, मछली, चकोर, कमल, चातक, ये सबके सब प्रेमी हैं, पर एक तरफा अपने प्रेमास्पद से प्रेम करते हैं। वो हमसे कितना प्रेम करता है, इसकी शर्त वे अपने प्रेम में शर्त नहीं रखते हैं। प्रेम में शर्त रखनी भी नहीं चाहिए, बिना शर्त प्रेम होना चाहिए। यह एकांगी प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन भैया चाहे जितना कठिन हो, प्रेमी तो इसी मार्ग पर चलते हैं। चातक पर कितनी विपत्ति आती है, कभी कभी पत्थर गिरता है, उसके पंख टूट जाते हैं, चोंच टूट जाती है। हिरण नाग के प्रेम में पड़कर के जाल में फंस जाता है, मछली जाल में फंस करके तड़प तड़प कर जल के बिना प्राण दे देती है, पतिंगा दीपक पर प्राण दे देता है, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, लेकिन जब सरोवर में जल नहीं रहता है तो सूर्य अपने प्रेमी कमल को ही अपनी किरणों से जला डालते हैं, लेकिन इनमें कभी भी अपने प्रेमास्पद के प्रति दोष दृष्टि नहीं आती है। ऐसे ही चाहे जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो, हम खूब भजन करें, कभी हमारी दोष दृष्टि भगवान के प्रति आवे नहीं, भगवान के नाम के प्रति आवे नहीं। इस प्रकार से राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, वे गए हैं जो हो ही गए आगे तिन गणियत बड़ भागी। उन्हीं को भाग्यशाली समझना चाहिए। एक अंग मग अगम गबन कर इसलिए विलम्ब न छिन्न छिन्न चाहे। अब एक पल का भी विलम्ब मत करो, अब अभी से इसी समय से राम नाम जपने में, राम नाम में रमने में, राम नाम रटने में, राम नाम जपने में लग जाओ। तुलसी हित अपन अपनो अपनी दिति निरुपधि नेम निवाहे। अपनी ओर से निरुपधिक निष्कपट श्री राम नाम में प्रेम करने लग जाओ, इसी से तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, हो ही नाम को नाम जपू तुलसी तज कुसमाज। कुसंग त्याग करके राम नाम में जप करो, राम नाम का जप करो, उसी से तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। इस पद की हमने संक्षिप्त चर्चा की और अब कल 66वें नंबर का पद होगा, राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इस पद की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। बड़ा अद्भुत पद है, इतनी महिमा जानकर इतना सब सुनकर के भी यदि तू राम नाम का जप नहीं करता तो तू बावला है, बावड़ा है। राम नाम का जप कर, इसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। आज बड़ी कृपा की, महाराज जी तो पूरे समय विराजे। श्री पथमेड़ा महाराज जी जरूर किसी कार्य में गोसेवा का ही चिंतन और कार्य रहता है, उसके लिए वो व्यस्त हो गए, इसलिए आज उनका सत्संग मंच पर दर्शन नहीं हुआ। जहां हमारे ठाकुर जी का निवास है, पथमेड़ा महाराज जी का निवास है, वहां की मर्यादा यह रखी गई है कि वहां सबका प्रवेश नहीं है, क्योंकि वहां अनुष्ठान चल रहा है। विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में जो हैं, पवित्र हैं, वे ही लोग भीतर तक जा सकते हैं, बाकी पैंट पजामा वगैरह वहां नहीं चलता। तो सब लोग वहां जाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, जिन्हें दर्शन करना होगा तो थोड़ी देर बाद दर्शन होगा, ठीक है ना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आज यहीं वक्तव्य का विराम होता है और शाम को 4:30 बजे से श्री गो भक्तमाल की कथा, जो गो भक्तमाल के लेखक हैं वही गो भक्तमाल की कथा स्वयं कह रहे हैं, और जिस जब लिखने के बाद पहली बार देख भी रहे हैं, तो ये मन में भाव था कि एक बार वो भी ग्रंथ उनकी वाणी से कथा हो जाए। तो वे कह रहे हैं बड़े सरल ढंग से, वो बड़े प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, शाम को 4:30 बजे से वो कथा होगी गो भक्तमाल की, गो महिमा सुनने को मिलेगी और हमको बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि वो गो महिमा विशुद्ध गो महिमा हो रही है, तो यहाँ शाम को गो महिमा और सवेरे गाय के आराध्य की महिमा, गाय के आराध्य ठाकुर जी और ठाकुर जी की आराध्या गाय, दोनों गाय प्रसंग कटा तो अवतार लेने के लिए प्रार्थना आराधना उपासना कौन करती, धरती माता गोरूपणी, और भगवान गाय के लिए आते धरती के लिए आते हैं, तो वो चर्चा भगवत कृपा से होगी। श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। गंगा गोमति गोपति गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गौरी ज्योतिर्सुता गंगाधरो